بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القرآن المجيد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاعلم انه لا اله الا الله اما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ، ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے ایک بہت ہی بے انتہا اہم مضمون ٹاپک پر جو ہے روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور وہ ایک ایسا عنوان، ایک ایسا ٹاپک ہے جو میرا اور آپ کا بیس ہے، بنیاد ہے ہمارے اس دین کی، ہمارے اسلام کی. اور آج میں اس کے شرائط یا اس کے تعلق سے اس کی اہمیت پر بات نہیں کروں گا، انشاءاللہ صرف اس کی فضیلت پر ہے. اور آج کا میرا انشاءاللہ عزیز عنوان ہوں گا، کلمہ توحید کی فضیلت، یا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت، یا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی فضیلت. اس لیے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ یہ اسلام کی بنیاد ہے، یہ اسلام کا بیس ہے. یاد رکھیں، جو شخص اس کو مانتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ جنت میں جائیں گا، جو شخص اس کلمے کا انکار کرتا ہے اس کے مطابق اس کی زندگی نہیں ہوتی ہے وہ جہنم میں جائیں گا. مطلب کتنی بنیاد اور کتنی اہم چیز ہے یہ کلمہ، جس کا معنی ہوتا ہے نہیں کوئی معبود برحق سوا اللہ کے. لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود برحق سوا اللہ کے، ٹھیک، یہ اس کا معنی ہوتا ہے. اس کلمے میں دیکھیے، پہلے آپ نفی ہے لا الہ، ہم سارے معبودان باطلا کا انکار کرتے ہیں. فرسٹ پہلے انکار ہے کہ نہیں کوئی معبود برحق، مطلب پہلے ڈینائل ہے، پہلے انکار ہے. مطلب دنیا کی ہر وہ چیز جس کی انسان پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، ان تمام کی سب سے پہلے ہم انکار کر نفی کر دیتے ہیں، نہیں کوئی معبود برحق. پھر کہتے الا اللہ، سوائے اللہ رب العزت کے. تو گویا پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے، پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے. یہ بڑی افسوس کی بات ہے جب کلمے کا معنی مسلمان نہیں سمجھتے تو پہلے اقرار کرتے اور پھر انکار کرتے اپنے عمل سے. اکثر مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھتے تو ہیں لیکن کلمے کا اقرار زبانی تو کرتے ہیں لیکن زندگی میں عمل الٹا ہے، پہلے اللہ کا اقرار کرتے اور بعد میں ہر چیز اس کے ساتھ ماننا شروع کر دیتے ہیں. جبکہ کلمے کا معنی ہے پہلے ہر چیز کا انکار کر دو، جو جو چیزوں کی عبادت اللہ کو چھوڑ کر ہوتی ہے، اس کے بعد اقرار کرو اللہ کا. بہرحال یہ اس کا مختصر سا معنی ہے اس کلمے کا. اللہ رب العزت نے سورہ محمد سورہ نمبر 47 اس کی آیت 19 میں فرمایا اور کہا، فعلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ پس اے نبی تم اس بات کو جان لو، اس بات کو تم جان لو، اس بات کو تم سمجھ لو. فعلم، اس بات کا علم حاصل کر لو اے نبی. آپ گویا نبی کے ذریعے امت کو بھی تعلیم دی جا رہی، کیا علم حاصل کرو؟ فعلم انہ لا الہ الا اللہ، کہ تم یہ جان لو کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے برحق. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی علم حاصل کر لو اس چیز کا. فعلم، تو بس آپ اے نبی علم حاصل کر، کس چیز کا؟ انہ لا الہ الا اللہ، کہ میں ایک ہوں، میرے سوائے کوئی معبود برحق نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ اس کا علم حاصل کر لیجئے، اس بات کو سمجھ لیجئے، اس بات کو اپنی امت کو بتا دیجئے۔ اور گویا ہمیں بھی آیت کہتی فعلم، دیکھیں اللہ پر ایمان لانے سے پہلے علم ضروری ہے، اسی لیے پہلے کہا فعلم، علم حاصل کر لے، انہ لا الہ الا اللہ، کیا علم حاصل کر لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لا الہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ رب العزت کے۔ تو گویا توحید کا معاملہ، دین اسلام کا معاملہ علم پر ٹکا ہے، جہالت پر نہیں۔ اس لیے کہا فعلم، علم حاصل کر لو اس بات کا، یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان کہے نہیں مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا یہ شرک ہوتا ہے، مجھے تو معلوم نہیں تھا یہ کلمہ توحید کی اہمیت تھی، یا یہ کلمہ ہے اس کا یہ معنی ہے، تو نہیں چلے گا۔ اس لیے کہ جب کوئی انسان اقرار کرتا ہے توحید کا تو فعلم، اللہ نے کہا علم حاصل کر لو اس مسئلے کا کم از کم، لا الہ الا اللہ، یہ سب سے چونکہ بنیادی چیز ہے۔ اگر ایک انسان کو کچھ بھی نہ معلوم ہو اس کے سوا تو بھی کامیابی کے راستے کھلے ہو سکتے ہیں، لیکن سب کچھ بھی معلوم ہو اس کے سوا تو اس کے لیے ناکامیاں ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت سے پہلے لوگ صرف یہ جانیں گے لا الہ الا اللہ۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا فائدہ دیں گا ان کو، قیامت سے پہلے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھول جائیں گے، صرف کیا یاد ہوں گا، لا الہ الا اللہ۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا فائدہ دیں گا ان کو، کیا کام آئیں گا، اور وہ بھی کیا کہیں گے معلوم آپ کو، حدیث میں الفاظ ہے، وہ کہیں گے یہ الفاظ ہم نے اپنے بڑوں سے سنے، مانا تو ہم کو بھی نہیں معلوم، مطلب وہ لوگ اتنے جاہل ہوں گے کہ کہیں گے یہ الفاظ ہم نے اپنے بڑوں سے سنے، مانا تو ہم کو بھی نہیں معلوم، بس لا الہ الا اللہ۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ کیا فائدہ دیں گا ان کو اتنا، تو کہا وہ ان کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائیں گا۔ اس لیے میں نے کہا صرف لا الہ الا اللہ کا علم ہو تو آخرت کامیاب ہو سکتی ہے، کامیابی کے دروازے کھلے ہو سکتے ہیں۔ ہاں اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ انسان جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائیں گا، لیکن نجات کبھی نہ کبھی تو ہوں گی، لیکن جس کو یہ نہ پتا اور باقی سب پتا ہو تو اس کے لیے ناکامی ہی ناکامی ہے، یاد رکھیں۔ ہاں عذاب ہلکا ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے کامیابی نہیں، اور کامیابی سے مراد میں آخرت کی کہہ رہا ہوں، دنیا کی نہیں۔ دنیا میں تو ہو سکتا ہے دین چھوڑ کے آدمی بہت کامیاب کہلوائے یا کہا جانے لگے یا لوگ پہچانے، لیکن ہم آخرت کی بات کر رہے ہیں۔ تو اگر لا الہ الا اللہ کا بھی علم ہو جائے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے صرف، لیکن اگر یہ علم نہ ہو اور باقی سب بھی ہو تو انسان ناکام ہو جاتا ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے، اور اس کلمے کو ہم کو یقینی طور سے سمجھنا ہے، یہ کلمہ دین اسلام کی روح ہے، یاد رکھی۔ اب آپ کہیں گے محمد رسول اللہ میں نے کیوں غائب کر دیا اس میں سے، میرا عنوان چونکہ ایک وسیع ہے، میں آدم علیہ السلام سے لے کر آسم تک آ رہا ہوں، ہر دور میں انبیاؤں کے نام بدلتے رہے، کلمے کی شروعات وہی لا الہ الا اللہ، آدم نے بھی لا الہ الا اللہ کہا، نوح نے بھی لا الہ الا اللہ کہا، صالح نے بھی لا الہ الا اللہ کہا، ہود علیہ السلام نے بھی لا الہ الا اللہ کہا، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے آئے سب کی دعوت لا الہ الا اللہ ہی تھی۔ اس کے بعد وقت اور زمانے کے نبی کے اعتبار سے، وہ نبوت کے اعتبار سے موسیٰ رسول اللہ تھے، کبھی ابراہیم رسول اللہ تھے، کبھی نوح رسول اللہ تھے، کبھی صالح رسول اللہ تھے، کبھی ہود رسول اللہ تھے، وہ بدلتا رہا، لیکن اصل جو چیز رہی جو اہم ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اور چونکہ ہم آخری نبی کی امتی ہے تو ہمارے لیے محمد رسول اللہ اس میں اضافہ ہوتا ہے، ورنہ یہ جملہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید، یہ شروع آدم علیہ السلام سے یہی رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اسی لیے ہم کلمہ توحید میں صرف اتنا جملہ لا، ورنہ آپ کہیں گے محمد رسول اللہ کیوں غائب کر دیا، چونکہ ہم جب دوسرے انبیاؤں کی بات کریں گے تو پھر وہاں محمد رسول اللہ کی بات نہیں آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اصل کلمہ جو اہم ہے وہ ہے کلمہ توحید، وہ ہے لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ، اس کی فضیلت لا الہ الا اللہ کی کیا ہے، آج میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی جو ہے بہرحال کوشش کروں گا۔ اور یہ اتنی اہم چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا اور انسانوں کو دنیا میں بھیجنا چاہا تو ان انسانوں کو جو پہلی تعلیم اللہ رب العزت نے دی وہ تعلیم بھی کیا تھی، لا الہ الا اللہ۔ آپ کہیں گے تعلیم کب ملی ہم کو، آئیے اس واقعے کو ہم یاد کرتے ہیں جس کو عہد الست کے نام سے ہم پہچانتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 اس کی آیت نمبر 172 میں اللہ فرماتا ہے، اس کو عہد الست کہتے ہیں، ایک وعدہ تھا جو ہم نے اللہ سے کیا تھا اور وہ عالم ارواح، مطلب ہم حقیقی اس میں نہیں تھے، روح کے شکل میں تھے۔ یہ کب ہوا، آئیے سورہ اعراف میں اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اور تم یاد کرو جب تمہارے رب نے نکالا آدم کی پشت تے اس کی پوری ذریت جو دنیا میں آنے والی ہے. ایک مقام تھا عالم ارواح جس کو کہتے ہیں، ایک مقام تھا وہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بلایا اور ان کی پشت پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو سارے ہی اولادیں جو ان سے پیدا ہونے والی تھی نکل کر آ گئی اور کھڑے ہو گئی، اور اسی شکل میں حدیث میں آتا جس شکل میں دنیا میں آج ہم ہیں، سب کھڑے ہو گئے. پورے لوگ انسان جو آدم علیہ السلام سے پیدا ہونے والے تھے، آدم علیہ السلام کی بات سے لے کر آخری بچہ جو دنیا میں آنے والا ہے، سب کو اللہ نے نکالا، ذریت ہم ساروں کو نکالا ان کی پیٹ سے، اور کہا وَأَشْهَدَهُمْ، اور پھر ان سے گواہی دلائی اور ان سے پوچھا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، تاکہ وہ گواہ رہے اپنی نفسوں پر روز قیامت، خود سیلف وٹنس بنے اپنے آپ پر. کیا پوچھا ان سے؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس کو عہد الس اس لیے کہتے ہیں، الستو بی ربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساروں نے کہا، ہم لوگوں نے، بلا شہیدنا، ہم سب نے گواہی دی تھی، ہوا اللہ تو ہی رب ہے. کافر ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، نبی ہو، رسول ہو، نیک ہو، صالح ہو، شہدا ہو، ولی ہو، سب جمع تھے ایک جگہ، چور ہو، اچکا ہو، زانی ہو، ڈاکو، جیسے بنے سب جمع تھے. سب کو اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، ہم سب نے گواہی دی. تو گویا اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلی گواہی ہم سے لی، ہم کو اپنے خلاف وٹنس بنایا، وہ کیا تھی؟ اللہ ایک، الستو بربکم، کیا میں، تو اسی لیے عہد الست کہتے ہیں اس کو، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا اللہ تو ہمارا رب ہے. تو گویا کلمہ توحید کی اہمیت تو یہ ہے کہ ہم سب سے گواہی وہاں لے لی گئی اس تعلق سے. اور اس تعلق سے ایک حدیث بھی آتی ہے جو مسند احمد کے زوائد میں جمع کی گئی ہے. حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے فرماتے ہیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا، اس آیت کی تفسیر میں بتا رہی ہے، پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک پیدا ہونے والی ساری روحیں نکل کر آ گئی، سب جو پیدا ہونے والے تھے سب نکل کر ہم سب آ گئے. تو ان کی الگ الگ جماعتیں جو ہے متفرق کر دی گئی، انبیاؤں کی جماعت، کافروں کی جماعت، شہداؤں کی جماعت، ولیوں کی جماعت، صالحین کی جماعت، اللہ نے سب کو الگ کر دیا، اور مسلمان کافر سب کو، نیکوکار بدکار سب کو الگ الگ کر دیا. پھر ہر ایک کی ویسی ہی صورتیں بنائی جیسی دنیا میں بنائی گئی ہے، مطلب ہم وہاں اسی صورت میں تھے جیسی صورت میں آ جائیں، ہم سب کو بنایا گیا. اس کے بعد آپ سب فرماتے ہیں اور جیسی دنیا میں بنائی جو ہے منظور تھی، پھر ہر ایک کو بولنے کی قوت عطا کی، اور ہر ایک کو بولنے کی قوت دی کہ تم بولو. اس کے بعد اللہ نے سوال کیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو پھر آپ سلم فرماتے ہیں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا آپ ہمارے رب و مالک و مختار ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا ساتوں آسمانوں، ساتوں زمینوں اور تمہارے باپ آدم کو تم پر گواہ بناتا ہوں. ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور آدم علیہ السلام، تم تین لوگ ان پر گواہ ہیں نا، کہ ان سب نے کہا کہ میں ان کا رب ہوں. تو یہ سب گواہ بن گئے، زمین بن گئی، آسمان بن گئے اور آدم علیہ السلام بن گئے. تو آپ نے کہا باپ کو تم پر گواہ بناتا ہوں کہ تم نے میری ربوبیت کا اقرار کر لیا ہے. ایسا نہ ہو کہ تم کہنے لگو ہمیں خبر ہی نہ تھی، ایسا نہ ہو کہ تم دنیا میں جاؤ اور آ کر پھر مجھ سے کہو کہ ہم کو تو معلوم ہی نہیں ہوا، اور پھر فرمایا اللہ رب العزت خبر نہ تھی کہ ہم نے اس سے ناواقف تھے. اے اعلمو انہ لا الہ غیری، تو اس کے بعد آپ سلم فرماتے ہیں یقیناً تم جان لو کہ میرے علاوہ کوئی تمہارا عبادت کا مستحق نہیں ہے. اللہ نے ان سے یہ کہا کہ ایسا نہ دنیا میں جاؤ، منمانی کرو، جی کراؤ، پھر مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کہو اللہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا تو رب ہے. تو لہٰذا ان سے گواہی لی اور انہیں کہا کہ اے علمو، تم جان لو اس بات کو کہ میں ہی صرف تمہارا رب ہوں. ہم سب نے روز عالم ارواح میں دنیا میں آنے سے پہلے گواہی دی اللہ تو ہمارا رب ہے. پھر آپ سلم فرماتے ہیں میری عبادت کے علاوہ تمہاری اللہ نے فرمایا علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور نہ میرے علاوہ کوئی رب ہے، میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرنا. اس قول و قرار کے یاد دلانے کے لیے میں تمہارے پاس انبیاء اور رسول بھی بھیجوں گا. یہ عہد الست چونکہ ہم عالم ارواح میں ہم نے کہا، ہماری روحوں کو یہ گواہی یاد ہے لیکن ہمارے ذہن بھول چکے ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تمہارے جانے کے بعد پھر ریمائنڈر کے لیے نبیوں کو بھیجوں گا، رسولوں کو بھیجوں گا، کتابیں بھی اتاروں گا تاکہ یہ میسج وقتاً فوقتاً، یہ پیغام وقتاً فوقتاً لا الہ الا اللہ کا ریپیٹ ہوتا رہے تم انسانوں کے سامنے. تو میں جو ہے کتابیں اتاروں گا. اور سب نے اس کا قرار کیا اور کہا، ہم سب نے کہا تھا وہاں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا الہ لنا غیرک، اے اللہ ہمارے لیے تیرے سوائے کوئی معبود نہیں. اللہ نے سوال کیا, ہم نے جواب دیا, اللہ نے کہا میرے علاوہ کوئی معبود نہیں, ہم نے کہا ہاں اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, ٹھیک ہے, عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے. اور یہ مسند احمد کے زوائد میں یہ روایت آتی ہے کہ ہم سب نے وہاں گواہی دی تھی, لیکن دنیا میں آنے کے بعد ہم لوگ جو ہے اس چیز کو بھول گئے. یاد رکھیں, تو یہ بڑی اہم بات ہے یاد رکھیے. اور اللہ رب العزت نے اس بات کو قرآن میں یوں بھی دہرایا, سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 اس کی آیت نمبر 25 میں, اور فرمایا اور کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ, کہ آپ کو فرمایا گیا اور کہا گیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِ, اے نبی آپ سے پہلے کوئی رسول ایسے نہیں آئے جن کی طرف ہم نے یہ وحی نہ کی ہو, لا الہ الا, ٹھیک, کہ ہم نے یہ گواہی یہ وحی نہ کی ہو, انہ لا الہ الا, کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, کوئی عبادت کے لائق نہیں, انا فعبدون, تو تم صرف اور صرف میری ہی عبادت کرو. یہ پیغام دیکھے پھر انبیاء اور رسول جو آتے رہے, اور ساروں کا پیغام یہی تھا لا الہ الا اللہ. اب لا الہ الا اللہ تو یہ ایک چیز تھی جو کبھی نہیں بدلی, انبیاءوں کے اعتبار سے کلمے کا دوسرا حصہ پارٹ بدلتے رہا, جیسے آج ہم جو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو ہر زمانے میں لا الہ الا اللہ آدم رسول اللہ ہوئے ہوں گے, نوح رسول اللہ ہوئے ہوں گے, صالح رسول اللہ, ہود رسول اللہ ہے نا, ابراہیم رسول اللہ, اسماعیل رسول اللہ, اور اسحاق رسول اللہ, اور یعقوب رسول اللہ, اور یوسف, اور یہ بدلتا رہوں گا, لیکن لا الہ الا اللہ یہ پیغام سارے انبیاؤں کا ایک ہی تھا, لا الہ الا اللہ. یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھی. اس کلمہ توحید کو ہم کبھی کبھار بہت معمولی سمجھتے ہیں, بس ٹھیک, یہ کلمہ توحید بڑا ہی اہم ہے. اس کو نہ صرف زبان سے کہنا ہے, سچے دل سے مان کر اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے. اس لیے کہ اگر کوئی کہے کہ قفل چابی سے کھلتا ہے تو چابی بغیر داد کی نہیں ہوتی ہے. مطلب کلمہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو صرف پڑھنا نہیں ہے, اس پہ عمل کرنا ہے, اسے کچھ کنڈیشن ضرور ہوں گے اس پہ, ورنہ آج تو کیا معاملہ لا الہ الا اللہ, اور پھر کیا ہے اللہ کے علاوہ بھی جھک رہے ہیں. یقیناً میرا عنوان آج شرک نہیں ہے, ورنہ آپ کو اگر شرک سننا ہے تو کیا یہ بھی شرک ہے, میں نے اس پہ بہت تفصیلی گفتگو کی تھی, شرک کیا ہے اور کیا یہ بھی شرک ہے, آپ اس کو بہرحال دیکھ سکتے ہیں, عنوان جو ہے اپلوڈ بھی ہو چکا ہے یوٹیوب پر. بہرحال تو بہرحال کلمے کا دوسرا حصہ, کلمے کا پہلا جز کامن رہا, برابر رہا لا الہ الا اللہ ہر کسی کے دور میں, انبیاؤں کے اعتبار سے بہرحال دوسرا جملہ بہرحال بدلتا رہا ہے, ٹھیک. اب جو شخص اس کلمے کو مان لے لا الہ الا اللہ, اس کے تقاضوں کو پورا کر کے عمل کر کے زندگی گزار لے, دخل الجنہ, وہ تو جنت میں چلا گیا. جو اس کلمے کا انکار کر دے اور گناہ اور معصیت میں زندگی گزارے تو یقیناً وہ کہاں جائیں گا, جہنم, اس کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہوں گی. تو اس کلمے کی ذرا اہمیت ہی سمجھ لیں, اقرار کر لیا تو جنت واجب, انکار کر دیا تو جہنم واجب, اقرار کر لیا تو ہمیشہ کی نعمتیں, انکار کر دیا تو ہمیشہ کی آگ, بس اتنا سمجھ لیا آپ تو بات واضح ہو جائیں گی. کتنا اہم کلمہ ہے, کتنی اہم چیز ہے, اس کے کتنے تقاضے ہوں گے, کہ جو جنت دلا رہا ہے اس کا انکار کرنے والا جہنم میں جا رہا ہے, تو یہ کلمہ کتنا اہم ہوگا. اس کو ہم معمولی اور مذاق نہ سمجھے, بلکہ اس کے تقاضوں کو سمجھ کے اپنے زندگیوں کو ہم جو ہے گزارنے کی کوشش کریں. اس لیے کلمے کا پڑھنا صرف پڑھنا نہیں, ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں گے, اس کی بندگی کریں گے, اس ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے, جو وہ کہیں گا ہم کریں گے, جن چیزوں سے وہ روکیں گے ہم رک جائیں گے, جو وہ چاہیں گا اس کی چاہت ہماری چاہت, جو وہ نہ چاہیں گا اس کی جو چیز وہ چاہتا نہیں, وہ ہماری جو ہے نا چاہت, ہماری ناپسند جو اس کی ناپسند, گویا ہم اپنے آپ کو سپرد کر دیتے کلمہ پڑھ کے اللہ کے جانب. لیکن افسوس کی بات ہے, ہم میں سے اکثر مسلمان کلمہ تو پڑھتے ہیں یہی, لیکن اپنے نفس کو سپرد نہیں کرتے اللہ کے, بلکہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اپنی نافرمانی اور اپنے تقاضوں کو اللہ کے سامنے رکھتے ہیں. بزنس کریں گے تو ایسا کیسے چلیں گے, یہ سب نہیں ہوں گا, فلاں جائیں گے تو ایسا کیسے ہوں گا, یہ ہوں گا, ہماری عورتیں فلاں کریں گے تو ایسا کیسے پردہ کر سکتی ہے. ہم اپنے تقاضوں کو اللہ کے سامنے رکھتے ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد, جبکہ کلمے کا تقاضا جب ایک رب کو مان لیا تو اس کی ہر چیز کو ماننا, من اور ان, جوں کا توں, ڈاٹ بائی ڈاٹ, ایک نقطہ بھی ہے تو اس کو جیسے کہ تیسا ہم کو ماننا ہے, اور اپنی زندگیوں کو ڈھال دینا ہے, گزار دینا ہے, اپنی زندگی اس کے مطابق رکھنا ہے. ہمیں یاد رکھیں کہ کلمہ معمولی نہیں ہے, صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے, اس کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے. یاد رکھیں, اور جس نے اس کو پڑھ لیا پھر سچے دل سے مان لیا سچے دل سے, تو بس اس کے لیے تو جو ہے کامیابی ہی کامیابی ہے, اور جس نے انکار کر دیا اس کے لیے یاد رکھیے ناممکن ہے کہ پھر وہ کبھی جنت میں جا سکے. اور جس شخص نے اس کو یقین کر لیا, اس کے مطابق عمل کر لیا, تو بس کامیابی ہے, ورنہ اس کے لیے ناکامی ہے. اب آئیے اس کلمے کی فضیلت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس کے فضائل خود اس کی اہمیت خود بخود واضح کر دیں گے, اہمیت بھی شامل ہو جائیں گی فضائل کے ساتھ ساتھ, ٹھیک. کہ جب میں اس کے فضائل رکھوں گا تو اس کی اہمیت تو پتہ ہی چلیں گی، لیکن اس کے فوائد، یہ کلمہ کیا کیا فائدے ساتھ میں لاتا ہے، ہم اس کو دیکھنے کی بہرحال کوشش کریں گے. بہت سارے لوگ اس کلمے کا ورد کرتے ہیں، ورد پڑھتے ہیں بار بار، لیکن افسوس کی بات ہے یہاں کلمہ بھی چالو ہے لا الہ الا اللہ، اور اسی کے بازو شرک بھی چالو ہے کنٹینیو. یہاں کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ اور پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا جا رہا ہے، یہاں کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ اور دوسروں کے معاملات پہ، دوسروں کی غیر شرعی باتوں پر بھی راضی ہے، یہاں کلمہ لا الہ الا اللہ اور پھر یہاں اذان بھی ہو رہی اور نماز کو نہیں جا رہے ہیں، عبادت کو نہیں جا رہے اور پڑھ رہے لا الہ الا اللہ. تو گویا کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، ورد تو کر رہے ہیں، اپنے لیے ذخیرہ سمجھ کے خوب اس کو جمع کر رہے ہیں، لیکن افسوس ہے اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں. جو یہ کلمہ چاہتا ہے وہ نہیں کر پا رہے، تو کیا کامیابی مل سکتی ہے؟ نہیں ملیں گی کامیابی، یاد رکھیں، جب تک اس کلمے کے تقاضوں کو بھی ویسا ہی پورا نہ کیا جائے جیسا اس کلمے کو دل سے ہم پڑھ رہے ہیں. بلکہ اس کے تقاضے بڑے اہم ہیں، اس لیے کہ اسلام میں کوئی بھی چیز صرف اگر یہ خالی کلمہ پڑھ دینا کامیابی کی ضمانت ہو جاتی، صرف کلمہ پڑھنا ہی کامیابی کی ضمانت ہو جاتی تو مشرکین مکہ کو آپ سے لڑنے کی اختلاف کرنے کی وجہ ہی نہیں تھی. پھر سب بولتے لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، ہو گئے محمد، خوش ہو گئے تم، چلو جو کرنا ہے کرو. خالی پڑھنا ہی کافی ہو جاتا تو کیا ہی بات تھی، مشرکین مکہ بھی قبول کر لیتے. اور افسوس کی بات ہے مشرکین مکہ اس کلمے کے تقاضوں کو آج کے مسلمانوں سے زیادہ جانتے تھے. جب اللہ کے رسول نے مشرکین مکہ کو، ابو جہل کو اور بڑے بڑے سرداروں کو کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہہ دو صرف اتنا جملہ ہے عرب کے سرداروں، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود برحق سوا اللہ کے، تفلحون، کامیاب ہو جاؤں گے، سکسیسفل ہو جاؤں گے دنیا اور آخرت میں. آگے فرمایا تملک العرب والعجم، عرب کے تو مالک اللہ نے تمہیں بنائی دیا، عجم کو بھی تم کو اللہ دے دیں گا. مطلب کلمہ توحید پڑھنے سے، اس پر عمل کرنے سے نہ صرف آخرت کا فائدہ ہوتا ہے، دنیا بھی ملتی ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تملک العرب والعجم، عرب تو تمہارا ہی ہے، عجم بھی تمہارا ہو جائیں گا. اس دعوت سے یہ بات پتا چلتی، جس نے اس کلمے کو پڑھا، سچے دل سے تھاما، اللہ نے دنیا بھی دی اور آخرت بھی دیں گا اس کو. تو اب مشرکین مکہ کے لیے کیا مشکل تھی، ہم مسلمانوں کے لیے کتنا آسان ہے، لا الہ الا اللہ ہو گیا. مشرکین مکہ بھی چاہتے تو کہہ دیتے لا الہ الا اللہ، چلو محمد تم نے کہا ہم نے پڑھ دیا. لیکن مشرکین مکہ اس کلمے کے تقاضوں کو جانتے تھے، لا الہ، نہیں کوئی معبود، محمد کی دعوت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے، ساروں کا پہلے انکار کرو، فرسٹ ڈینائل، ہر کسی کو رد کرو، پھر اس کے بعد ایکسپٹ کرو، پھر قبول کرو الا اللہ، اور ہم سے 360 چھوٹتے نہیں ہیں یہ. اب مسلمانوں کے لیے کیا ہے، لا الہ الا اللہ، اور پھر جھکاوا کہیں اور ہے، لا الہ الا اللہ، اور پھر مانگ رہا کسی اور سے، لا الہ الا اللہ، اور اولاد کسی سے طلب کی جا رہی، لا الہ الا اللہ، اور مشکل میں کسی کو پکارا جا رہا. مسئلہ یہ ہے نا، مشرکین مکہ اس کے تقاضوں کو، افسوس کی بات ہے، ہم سے زیادہ اچھے جانتے تھے کہ یہ کلمہ صرف کلمہ نہیں ہے، یہ کلمے کے پیچھے کئی کنڈیشنز لاگو ہے. آپ کہیں گے کلمے میں تو لکھا ہوا نہیں ہے سب چیزیں، ارے بھائی میرے، میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک انسان نکاح کرتا ہے، نکاح کے دن وہ کہتا ہے کہ قاضی صاحب پوچھتے کیا تم کو قبول ہے، تو وہ لڑکی کہتی ہاں قبول ہے، اور لڑکا کیا کہتا ہاں قبول ہے، اتنا ہی جملہ ہے نا. اب اگر شادی کے بعد لڑکی بولے میرا خرچہ، اور لڑکا بولے میں نے تم کو قبول کیا تھا، خرچہ تھوڑی قبول کیا تھا، شادی کے دن مجھے کہلوایا لگایا تھا قبول ہے، میں نے تھوڑا خرچہ. جب اس نے ایک بار کہا قبول ہے تو خرچہ بھی قبول ہے، اس کا نان و نفقہ بھی قبول ہے، اس کے بچے بھی قبول ہے، اس کے ساتھ زندگی، ہر چیز آٹومیٹیکلی امپلائی کنڈیشن لاگو تھے. اسی طرح جب ہم کہتے لا الہ الا اللہ تو کئی کنڈیشنز آٹومیٹیکلی لاگو ہو جاتے ہیں، ہم کنڈیشنز ہٹا کے صرف سمجھ رہے لا الہ الا اللہ کافی بس. اگر میں کہوں ایک چابی سے تالا کھلتا ہے تو چابی بغیر دانت کی نہیں ہوتی، اس میں کچھ کنڈیشنز ہوتے ہیں. تو جب لا الہ الا اللہ کی بات کنڈیشن اپلائیڈ، تو مشرکین مکہ کو معلوم تھا کنڈیشن یہ، سب کا انکار کرنا پڑے گا، آبا اجداد کو چھوڑنا پڑے گا، جو تو ان کے طور طریقے کو، 360 معبودوں کو، اور اپنی پوری خواہشات کو محمد کی لائے ہوئے شریعت کے مطابق ڈالنا ہوں گا، جو ہم سے ہونے والا نہیں، لہٰذا انکار ہمارے لیے کتنا آسان ہے، لا الہ الا اللہ، اور منمانی کر رہا ہے. کلمے کا پڑھنے والا اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھک رہا ہے، یہ بڑی سوچ کی بات ہے. تو مشرکین مکہ سمجھتے تھے. اب آئیے اس کلمے کی فضیلت کیا ہے، کلمہ طیبہ کی فضیلت جو ہے اس کی، سب سے پہلے 1, 2, 3, 4 ایسی گنتی میں رکھوں گا، اور انشاءاللہ آج ہم کم بیش 17 فضیلت اس کی دیکھیں گے. 17 پہلی فضیلت کلمہ طیبہ کی، اہمیت بھی شامل ہے فضیلت، لیکن زیادہ ہے فضائل جاننے سے ہمیں جو ایک ابھار ملتا ہے، ایک اس چیز کی طرف لگاؤ بڑھتا ہے، اور انسان ڈٹ کر وہ عمل کرتا ہے. آئیے پہلی فضیلت کیا ہے، جس کی موت اس کلمے پر ہو جائے وہ جنت میں جائیں گے. یہ پہلی فضیلت ہے اس کلمے کی، لا الہ الا اللہ کی فضیلت، سبحان اللہ، پہلی فضیلت یہ ہے، جو یہ پڑھ لے جنت میں جانے والا ہے بس. پڑھ لے کا معنی پھر سمجھ لینا، کنڈیشن اور اپلائیڈ، پڑھ لے مطلب اس کے تقاضوں کو پورا کرے، اس کے مطابق زندگی گزار لے، جنت میں جائیں گا. آئیے پہلی چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرما کہا ما من عبد قال لا الہ الا اللہ، جب کوئی بندہ یا ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود برحق سوا اللہ کے. آپ نے ثم مات علی ذلک، اور اسی پر اس کی موت آ جاتی ہے جو وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے برحق سوا اللہ کے، ذلک الا دخل الجنہ، تو وہ سیدھا جنت میں چلا جائیں گا. نہیں کوئی ایسا بندہ اللہ کا جو یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ، اس کے تقاضوں کو پورا، اس زندگی گزار لے، وہ مرنے کے بعد سیدھا دخل الجنہ، جنت میں چلا جائے گا. جو اس کلمے کے مطابق زندگی گزارے اور اس کی موت اس کلمے پر ہو جائے، وہ جنت میں جانے والا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی فضیلت اور کسی کلام کی ہو سکتی ہے کہ جس کلام کو انسان زندگی میں پڑھ لے اور اس کلام کے مطابق، اس کلمے کے مطابق، اس سینٹنس کے مطابق زندگی گزرے اور اس کلمے کے ساتھ وہ مر جائے، دنیا سے چلا جائے، دخل الجنہ، جنت میں وہ جانے والا ہے. کتنی اہم فضیلت ہے نا، جو اس کلمے کو پڑھ کے اس کے مطابق عمل کر لے تقاضوں پہ جنت میں جائیں گا. یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے. آئیے اسی طرح اس کلمے کی دوسری فضیلت جو آتی وہ یہ ہے، یہ کلمہ نجات کا ذریعہ ہے، یہ کلمہ نجات کا ضامن ہے، یہ کلمہ سکسس کی گارنٹی ہے. پہلا تو جنت میں جانے کا ہے، دوسرا سکسس چاہیے، کامیابی چاہیے، کامیابی دنیا کی اور کامیابی آخرت کی، جس کو بھی چاہیے اسے یہ کلمہ پڑھنا، اس لیے کہ یہ کلمہ ضمانت ہے کامیابی کی، سکسس کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت، آپ نے فرمایا کہا اور کہا من قیل من کلمتا، آپ نے فرماتے جو میرا لائے ہوا کلمہ پڑھ لے. اس کے پیچھے ایک پس منظر یہ آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا اور پوچھا، دریافت کیا، کوشچن کیا کہ اس دین میں نجات کا ذریعہ کیا ہے، اسلام میں نجات کا ذریعہ کیا ہے، مطلب کس چیز کو آپ یہ کہیں گے کہ یہ نجات کا ذریعہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کے جواب میں کہا اور فرمایا، جو میرا کلمہ جو میں نے لایا ہوں لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود برحق، نہیں کوئی عبادت کے لائق برحق سوا اللہ کے، جو یہ کلمہ پڑھ لے، قبول کر لے، جس کو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر پیش کیا تھا اور اس نے اس کا انکار کر دیا تھا، وہ کلمہ ماننے والے کے لیے نجات ہے. کون سا کلمہ پڑھنے والے کے لیے نجات ہے؟ آپ سے سوال کیا ہو رہا ہے، اے اللہ کے رسول اس دین میں نجات کا کیا ذریعہ ہے، سکسس کا کیا ذریعہ؟ تو فرمایا جو کلمہ میں لایا ہوں لا الہ الا اللہ، جو میں نے اپنے چچا پر بھی پیش کیا تھا، افسوس میرا چچا اس چیز پر ایمان نہیں لایا، جو اس کلمے کو پڑھ لے تو تمہارے سوال کا جواب ہے نجات کا، یہ کلمہ ذریعہ ہے. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ، نجات کا ذریعہ ہے. نہیں کوئی معبود برحق، کیوں تو عبادت تو بہت ساری چیزوں کی لوگ کر رہے ہیں نا، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں نہیں کوئی معبود برحق، وہ عبادت تو کرتے ہیں لوگ چیزوں کی لیکن وہ برحق نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے سوا اللہ، سمجھ رہا؟ تو یہاں آپ نے فرما رہے نجات چاہیے ابو بکر، تو وہ کلمہ پڑھو جو میں لایا تھا اپنے چچا پر پیش کیا تھا لا الہ الا اللہ، تو جنت میں تم جاؤ گے، وہ نجات کا ذریعہ، کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا. کون سا کلمہ؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے اوپر جو ہے پیش کیا تھا. ٹھیک، اسی طرح اس کلمے کی تیسری فضیلت یہ آتی ہے کہ یہ کلمہ دنیا کی مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ، جنت میں جانے کا ضامن، دنیا میں کامیابی کا ضامن اور آخرت میں نجات کا ذریعہ، یہ کلمہ دنیاوی مصیبتوں اور آفتوں سے بچنے کا باعث اور نجات کا بھی یہ کلمہ ہی ذریعہ ہے لا الہ الا اللہ. یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیں. اس لیے کہ ہم جو ہے یہ کلمہ جو ہے پڑھتے نہیں، یہ کلمے کو جو ہے نہ سمجھتے اس کے تقاضوں کو، اور یہ کلمہ جو انسان پڑھ لیتا ہے تو وہ شخص جو ہے اپنے جان و مال کی حفاظت کر لیتا ہے. مطلب دنیا میں جو مصیبتوں سے میں نے کہا نجات کا ذریعہ، وہ یہ ہے کہ جو شخص یہ کلمہ پڑھتا ہے وہ اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت، اور آپ نے فرمایا کہا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کو قتل کروں یہاں تک کہ وہ کہہ دے لا الہ الا اللہ. اب یہ حدیث کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ لے کہ اس کا مطلب آپ سے آئے اسی لیے تھے، تلوار اٹھاؤ لا الہ الا اللہ، نہیں، ختم, چلو بازو کرو, چلو بلا ایک کو دوسرے, لا الہ الا اللہ, نہیں ختم, بازو کرو, لا الہ الا اللہ, ادھر بازو ہو جاؤ, چلو کون. یہ معنی نہیں, معنی یہ ہے کہ میں ان لوگوں سے جہاد کروں گا جو اس کلمے کو نہیں پڑھیں گے, یا اس کلمے کی دعوت کو روکیں گے, یا اس کلمے کی دعوت میں آڑ بنیں گے, یا اس کلمے کے خلاف کھڑے ہوں گے, تو میں تلوار اٹھا لوں گا ان کے خلاف. مجھے حکم دیا گیا ہے, آپ سم فرما رہے, امرت ان اقاتل الناس, مجھے حکم ہے کہ میں لوگوں کو قتل کروں جب تک کہ وہ نہ کہہ دے لا الہ الا اللہ. مطلب ان سے جہاد کروں, کب, کون سے کنڈیشن پہ, یا تو وہ ہماری دعوت کو مان لے ایک, یا تو ہمارے ماتحت لے دو, یا تو ہماری دعوت کو کھلے عام کرنے دے تین, یا تو ہمیں تکلیف نہ دے, ہے نا. اور آپ کے بعد صحابہ نہیں کیا نا, جس قوم نے آپ کی دعوت کے خلاف بات نہیں کی صحابہ نے ان کے خلاف جہاد نہیں کیا, جنہوں نے اسلام کو تو نہیں مانا لیکن کلمے کے ماتحت آ گئے, مطلب کہا مسلمان ٹھیک ہے اپنی دعوت تبلیغ کرے رہے ہمارے ملک میں, ان سے بھی جنگ نہیں کی, سمجھ رہے آپ. ورنہ حدیث لے کے لوگ آؤٹ آف کانٹیکٹ شروع ہو جاتے ہیں. جیسے ایک مرتبہ ایک صحابہ اور کہا آپ جو ہے جہاد کی بات نہیں کرتے ہیں. میں نے کہا ابھی بات جو ہے دعوت کی چل رہی تو دعوت کی کر رہے ہیں, جہاد کہیں گے جہاد کی کریں گے, نماز کہیں گے نماز ہی کریں گے, روزے کہیں گے روزے کی کریں گے. نہیں, کہا آپ نے فرمایا کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. میں نے کہا ارے ماشاء اللہ بہت اچھی دلیل آپ نے لائی. آئیے چلو اس حدیث کو ہم شروع سے پڑھتے بات, حدیث کے الفاظ یوں ہیں, آپ نے فرماتے ہیں دشمن سامنے آ جائے امید نہ کیا کرو, لیکن آ جائے تو ڈٹ جایا کرو, اس لیے کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے. جنگ ہو لڑائی ہو دشمن سامنے خواہش مت کیا کرو, لیکن جب دشمن سامنے آ جائے تو زمین پہ جم جاؤ ڈٹ جاؤ, اس لیے کہ جب تم لڑو گے تو جنت تلواروں کے سائے, اور اگر جہاد سے بھاگو گے پیٹ پھیر کے تو جہنم میں جاؤ گے نا, جہاد سے پیٹ پھیر کے جہنم میں جانا ہے. تو یہ تو میں نے کہا بالکل رائٹ سینٹنس ہے کہ کوئی ملٹری جنرل یہ کہے آج ہندوستان کا کہ اگر سمجھو ہماری جنگ ہو کسی دوسرے ملک سے, کہ اگر وہ ملک کا سپاہی ملے اس کی امید مت کیا کرو, لیکن مل جائے تو ڈٹ کر لڑو, تبھی تمہیں جو فلاں فلاں ملیں گا, تم شہید کہلاؤ گے نا. صحیح بات ہے, ورنہ آؤٹ آف کانٹیکس آپ لے رہے ہیں. حدیث میں ہی کہ آپ سب کہہ رہے چلو جا کے لڑیں گے, بولیں گے آ جاؤ چلو نکلو باہر اپنے شہروں سے لڑو ہم سے, نہیں امید ہی مت کرو لڑائی کی, لیکن ہو جائے تو پھر حق کے لیے جم جاؤ. بات یہ ہو رہی ہے, اور آپ کیا کہہ رہے ہیں ابھارو لوگ, ہم تو کہہ رہے ہیں ابھارنا نہیں, ہو جائیں گے تو ہی سمجھو, تو بہرحال سمجھنے کی ضرورت. یہاں بھی وہی حدیث ہے, مجھے حکم ہے کہ لوگوں کو قتل کروں, مطلب یا تو میری دعوت مان لے, یا تو ہمارے ماتے ذمی بن کے جی, یا تو ہماری دعوت کو کھل کے کرنے دے, یا تو ہم کو کچھ نہ کہے تو ہم ان کو کچھ نہیں, ورنہ ہم لڑیں گے. جب تک کہ وہ نہ کہہ دے لا الہ الا اللہ, نہیں کو معبود برحق سوا اللہ کے, اللہ فمن قالہ فقد اسم منی, جس نے یہ کہہ دیا اس نے اپنی جان اور مال مجھ سے بچا لیا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کی جان اور مال محفوظ رہتی ہے, سمجھ رہا, جان اور مال اسی کیا ہوتی ہے, محفوظ رہتی جو کلمہ توحید کو پڑھتا ہے. اسی وجہ سے میں نے یہ بات لائی, ٹھیک. تو وہ اس نے میرے بچا لی, الا بحقی وحسابہ علی اللہ, اور حق کے ساتھ ہم ان کی جان نہیں لے سکتے, اور اگر ان کے دل میں کچھ غیر غلط ہوگا تو اللہ کے پاس ان کا معاملہ ہے, ہم اس معاملے میں گرفت نہیں ہوتی. مطلب اگر کسی کے دل میں کچھ چھپا ہو کو منافق ہو تو وہ تو اس کا معاملہ ہے, ورنہ ہمارا تو معاملہ ختم ہو گیا. تو گویا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھنے سے دنیا میں مصیبتوں اور پریشانیوں سے اور قتل و غارتگی سے انسان بچتا ہے. چوتھا فائدہ اور فضیلت اس کلمہ توحید کی وہ یہ ہے, یہ کلمہ طیبہ جو ہے یہ جڑ ہے, اور باقی سارے اعمال جو ہے وہ شاخیں ہیں. کلمہ طیبہ اسلام کی ایکچوئل جڑ ہے, اسلام اگر ایک جھاڑ ہے تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جڑ ہے, روٹس ہے, اور اس کے بعد جتنے عمل, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, اچھائی کا حکم دینا, برائی سے روکنا, صدقات اور خیرات کرنا, اور نیکی کرنا, اور جہاد کرنا, اور جو کچھ ساری چیز کی شاخیں ہیں. تو کلمہ طیبہ جڑ ہے, روٹ ہے, اور باقی سارے اعمال جو زندگی میں آپ اور میں کرتے اسلام جو حکم دیتا ہے وہ سب کیا ہے, برانچز ہے اس کی, شاخیں ہیں اس کی. تو روٹ بہت ضروری, اچھی ہو ہماری, مضبوط ہو. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حدیث میں فرمایا کہ یہ روٹ ہے جو میں بیان کر رہا تھا, یہ اس کی جڑ ہے اسلام کی. اس کے تعلق سے حدیث صحیح بخاری کی روایت, آپ نے فرمایا اور کہا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں, ان میں سب سے بہترین شاخ لا الہ الا اللہ ہے, اور سب سے چھوٹی شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے, اور شرم و حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. کیا فرمایا, ایمان کی 70 سے زیادہ برانچز ہے, ایک روایت میں 77 تک ہے, 70 سے زیادہ 77 برانچز ہے. سب سے افضل برانچ اس کی, سب سے اعلیٰ ہے لا الہ الا اللہ, اور سب سے ادنا ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. تو گویا لا الہ الا اللہ جڑ ہے, اور باقی تمام چیزیں کیا ہیں, وہ اس کی شاخیں ہیں. یاد رکھیے, لا الہ الا اللہ کیا ہے, جڑ ہے, اور باقی تمام چیزیں کیا ہیں, اس کی شاخیں ہیں. یاد رکھیے, اسی طرح اسے اس فضیلت پر دی. پانچویں فضیلت کلمہ طیبہ کی وہ یہ ہے، کلمہ طیبہ کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی ہے، ایک پاک جھاڑ کی ہے، یاد رکھی. اور ایسا جھاڑ جو پھل بھی لاتا ہے، بہت تناور ہے، بہت مضبوط ہے، اس کی شاخیں آسمان کو جا کر چھوتی ہے. تو کلمہ طیبہ ایک بہترین درخت ہے، یاد رکھیں، جو پھل لاتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کلمہ طیبہ ایک جھاڑ ہے جس کو اگر دنیا میں انسان لگاتا ہے تو اس کا پھل مانا ہے آخرت میں اس کا بدلہ پائیں گا. اور اللہ رب العزت نے کلمہ طیبہ کو جھاڑ کی تمثیل مثال خود دی، میں نہیں دے رہا ہوں. آئیے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 24 سے لے کر 27 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، کیا اللہ رب العزت تمہارے لیے لوگوں ایک ضرب اللہ مثال دیتا ہے، ایک ایگزامپل دیتا ہے. کیا ایگزامپل ہے؟ کہ ایگزامپل ہے مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، کہ کلمہ طیبہ کی لا الہ الا اللہ کی مثال ہے جیسے کہ ایک پاکیزہ جھاڑ، مطلب اس کے اپیئرنس سے بھی وہ خوبصورت دکھتا ہے. ایک کاٹے جھاڑ جھاڑ کو آپ پاکیزہ جھاڑ نہیں کہیں گے، ایک بدبو دار جھاڑ کو آپ پاکیزہ جھاڑ نہیں کہیں گے، ایک بدنما جھاڑ کو آپ پاکیزہ جھاڑ نہیں کہیں گے، ہے نا. ایک ہلکا زمین پہ بالکل ایک گرنے پہ ایسے جھاڑ کو آپ پاکیزہ نہیں کہیں گے. تو اللہ فرما رہا ہے الم تورا کیفا، اللہ تمہارے لیے لوگوں کیسی مثال دے رہا ہے، سنو. ضرب اللہ مثلا کلمتن، تمہارے لیے مثال ایک کلمہ طیبہ کی، کہ شجرتن طیبتن، ایک پاکیزہ جھاڑ کی، اصلوہا ثابتن وفروہا فی السماء، جس کی زمین میں جڑے دھسی ہوئی ہے، مضبوطی سے گڑی ہے، اور جس کی شاخیں فروہ فی السماء آسمان کو چھوتی جائے گی. سبحان اللہ، کیا جھاڑ ہے! جو لوگ کاشتکاری کرتے ہیں ایسے جھاڑ کو دیکھ کر کتنی خوشی ہوتی ہے نا کسی بھی انسان کو. کاشتکاری نہیں بھی کرتے ہیں، آپ راستے سے جا رہے ہو، بڑا جھاڑ دکھتا ہے، بہت جڑے اور خوب اونچی شاخیں، تو آپ بھی دو منٹ گاڑی روک کے بولتے ہیں کیا بہترین جھاڑ ہے. تو کہا کلمہ طیبہ ایک ایسا پاکیزہ جھاڑ ہے جس کی جڑیں مضبوط ہے، جس کی شاخیں آسمان کو چھو. فروہ فی السماء تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اور اپنے رب کے حکم سے ہر موسم میں ہر بار پھل بھی لاتا ہے. ایک بہت بڑا جھاڑ بغیر پھل کی ہو تو کیا فائدے کا؟ آپ خود بولتے ہیں یار کھیت کا بہت حصہ ویسٹ کرا، اٹھا کے پھینک ڈالو. تو کلمہ طیبہ ایک پاکیزہ جھاڑ ہے، جڑے مضبوط، شاخیں آسمان کو چھوتی ہے، اور اپنے رب کے حکم سے ہر بار ہر موسم میں پھل لاتا ہے. کنٹینیوسلی فروٹ دینے والا جھاڑ ہے، کبھی بھی جاؤ اور آپ کو پھل مل جائے گا. یہ کلمہ طیبہ، کلمہ طیبہ سمجھیے آپ. ایک جھاڑ سے مثال، جھاڑ کے کتنے فائدے اٹھاتے ہیں آپ. کچھ جھاڑ کو اگر پتے نہ ہو، شاخیں نہ ہو، تو آپ جڑ سے فائدے اٹھاتے ہیں، اس کی چھال سے فائدے اٹھاتے ہیں. کئی کھانوں میں چھالیں استعمال ہوتی، کئی دواؤں میں چھالیں استعمال ہوتی ہے. اس کی شاخیں بڑی ہو تو آپ کاٹ سکتے ہیں، پھر وہ بڑھیں گی، اس کے پھل آتے ہیں، تو اس جھاڑ کی آپ خدمت کریں گے، اس کے پھل سے آپ پیسہ کمائیں گے. کلمہ طیبہ سوائے نفے کی اور کچھ نہیں دینے والا ہے ہم کو، اس لیے جھاڑ کی مثال دی، چونکہ جھاڑ کا ہر پارٹ جو ہے نفع بخش ہوتا ہے. بتائیے آپ جھاڑ کا کون سا پارٹ نفع بخش نہیں ہے؟ جڑے نکل رہے تو کبھی کوئی دانت اس سے مانج رہا ہے، کبھی کوئی دوا بن رہی ہے، کبھی کسی چیز میں استعمال ہو رہا ہے، ہے نا. کبھی چھالے ہو رہی ہے تو آپ کھانے میں ڈال رہے ہیں، دار چینی کیا ہے، وہ بھی ایک چھال ہے. بہت سے لوگ مختلف کھانے سے بناتے ہیں. لکڑی نکل جائے تو جلانے میں کام آتی ہے، کشتیاں بنتی ہیں، دکان بنتے ہیں، گھر بنتے ہیں، مکان بنتے ہیں، سامان بنتا ہے. اگر پتے ہیں تو جانور ہمارے کھا کے فائدہ اٹھاتے ہیں، پھول لاتا ہے تو خوشبو ہوتی ہے، دوائیں بنتی ہے، کیا کچھ نہیں ہوتا. اس طرح پھل لاتا ہے تو پھل بیچ کے نفع کماتا ہے، پھل کھا کے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، پھل سے بیج نکلتے، بیج سے اور جھاڑ لگایا جا سکتا ہے. جھاڑ کبھی بھی نفع بخش ہوتا ہے کسی بھی صورت میں. سوکھا جھاڑ بھی ٹوٹ کے پڑا ہے تو بھی کام کا، اس لیے کہ جلانے میں کام آتا ہے. تو کلمہ طیبہ پڑھنے والے کو کبھی نقصان نہیں ہوں گا، اس لیے کہ وہ ایک ایسی چیز کو مان رہا ہے جو ایسا درخت ہے جس کی زمین کے اندر جڑے گڑی، آسمان کو اس کی شاخیں چھوتی ہے. اور خاص بات تو یہ ہے پھلدار بھی ہے، اگر اتنا بڑا درخت بھی پھل نہ لائے تو آدمی بولتا ہے اکھاڑ دو، دوسرا کچھ لگا دو، چھوٹا پھلدار ہوں گا. پھل بھی لاتا ہے ایوری سیزن، ہر موسم میں. آگے اللہ نے فرمایا بِإِذْنِ رَبِّي، اللہ کے حکم سے لاتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ ہے مسلمانوں اے لوگوں تمہارے لیے مثال بیان کرتا ہے، ٹھیک، تاکہ تم غور و فکر کرو، نصیحت حاصل کرو. یتذکرون، سوچو اس پر، کیسی مثال ہے کلمہ طیبہ کی. آئیے آگے، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، اور کلمہ خبیثہ کی لا الہ الا اللہ کے خلاف جتنے کلمے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اللہ نے فرمایا مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ کہ کلمہ شیطان کے کلام کی، کلمہ لا الہ الا اللہ کی جتنی باتیں اس کے علاوہ کہی جا رہی ہے ان کی مثال ایسی ہے. کشجرتن خبیثتی، اور بہت برے جھاڑ کی جس کو دیکھنا بھی نہیں. کشجرتن طیب، اس کو دیکھنا بھی پسند ہے. کلمہ طیبہ برا جھاڑ جس کو دیکھنا بھی، ہے نا، کچھ جھاڑوں کو آپ کو دیکھتے لگتا ہے ان کو دیکھنا بھی اچھا نہیں، دیکھتے کاٹے آنکھ پیار، اتنا گندا جھاڑ ہے نا، تو بیکار جھاڑ ہے. تو کہا اس کی مثال بیکا جھاڑ کی ہے, اور آگے فرمایا اس کی جڑیں بھی اندر نہیں جاتی تھی, کھوکھلی ہے پوری زمین پہ اکھڑی ہوئی, جس کو دیکھ کر ہی آپ کو لگ رہا ہے یہ کچھ ٹکنے والا جھاڑ نہیں ہے, زیادہ آندھی طوفان مصیبتوں میں کام نہیں آنے والا, اس کو سہارا لینا بولے تو یہ اپنے اوپر گرنے والا ہے, اور وہ خراب بھی نہیں ہے, وہ ایسا جھاڑ ہے کہ کبھی بھی گر سکتا ہے, آپ کو دیکھ کر اس کی جڑوں کی ڈھیل ایسا لگ رہا ہے کبھی بھی گر سکتا ہے. اللہ فرمایا مالا ہمین خرار رک بھی نہیں سکتا ہے. تو یہ یاد رکھیے, یہ دو کلام کی اللہ رب العزت نے جو ہے مثال دی. تو کلمہ طیبہ ایک ایسا جھاڑ ہے, لا الہ الا اللہ ایک ایسا جھاڑ ہے جس کی شکل صورت لذت خوشبو اور نفع انسان اٹھا سکتا ہے, دیکھتے ہی سمجھ میں آ رہا ہے. دوسرا فائدہ, اس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوطی سے جمی ہے, جس کی وجہ سے انسان کو پتا ہے کہ آندھی اور طوفانوں میں یہ جھاڑ ہماری مدد کرے گا, یہ ہم پر گرنے کے بدلے ہم اس کے سپورٹ میں جا سکتے ہیں. تیسرا فائدہ, اس کی شاخیں آسمانوں کو چھوتی ہے, بلند پھیلی ہوئی ہے, مطلب بہت بڑا جھاڑ ہے. اور چوتھی اور سب سے اہم چیز ہے, یہ جھاڑ پھل بھی لانے والا, یہ کلمے پہ جس نے عمل کیا آخرت میں فائدہ بھی اٹھانے والا ہے. یہ چار فائدے ہوں گے اس کلام کو, اور شیطان کے کلمے کو ماننے کی بہرحال وہ بالکل غیر مضبوط, دیکھتے ہی گھن آنے والی ہے, کبھی بھی گر سکتا ہے, مطلب اس کو خود سپورٹ کی ضرورت ہے, یہ کوئی مضبوط جھاڑ نہیں. تو کلمہ طیبہ کو جس نے مان لیا ایک مضبوط جھاڑ کی اس کی مثال ہے, اور کلمہ طیبہ کے علاوہ جتنی چیزیں وہ بیکار ہیں. چھٹا فائدہ, خبر میں استقامت, خبر میں مضبوطی دینے والے کلمے تھے. سبحان اللہ, مرنے کے بعد جو مر جائے اس پہ پڑھ کے جنت میں جانے والا ہے, جو اس کے مطابق رہے اپنی جان و مال کی حفاظت کر لی. اب خبر میں بھی مضبوطی, خبر میں اکیلے ہوں گے ہم کیا ہوں گا, ہے نا, اکیلے انسان. آئیے جو ہے مسند بزار کی یہ روایت ہے, مائیں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے آپ سے آپ نے سوال کیا اللہ کے رسول میں ایک کمزور عورت ہوں, عورتیں ویسے بھی کمزور ہی ہوتی ہیں نا مردوں کے مقابلے میں, تو وہ فرماتی اور کہتی ہے میں ایک عورت ہوں اور میں ضعیف ہوں اللہ کے رسول, میں کمزور ہوں, بہت ڈرتی ہوں, جلدی ڈر لگ جاتا ہے, جلدی پریشان ہو جاتی ہوں, عمر ہوتا ہے عورتوں میں یہ صفت ہے, جلدی ڈر جاتی ہے, جلدی پریشان ہو جاتی ہے. تو مائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی وہی سوال کیا اللہ کے رسول میں ایک عورت ہوں, بہت جلدی پریشان ہو جاتی ہوں, اور جب جو ہے مرنے کے بعد خبر کے اندر جو ہے جب میں جاؤں گی اور منکر نکیر آئیں گے تو میرا کیا حال ہوں گا جبکہ میں اکیلے ہوں گی منو مٹی نیچے. آپ اندازہ لگائیے, یہ ایک ہال ہے, اس ہال سمجھو کہ رات میں پروگرام ہو رہا ہے, اور اللہ نہ کرے لائٹ چلی جائے, عورتیں بھی اوپر بیٹھی, اچانک لائٹ چلی گئی, اور باہر کوئی چاندنی رات بھی نہیں, بدلی آئے گی, بادل ہے خوب, اور لائٹ چلے جائے تو کیسی تھرتھراہٹ چھوٹ جاتی ہے نا, معلوم ادھر بھی عورتیں بیٹھی, ادھر بھی عورتیں بیٹھی, ادھر بھی مرد بیٹھے, ادھر بھی مرد بیٹھے, لیکن ادھر کا بیٹھنے والا آدمی ادھر والے کو چپک جاتا آ کر, ہے نا. لائٹ جاتی ایک عورت دوسرے عورت کا ہاتھ پکڑ لیتی, وہ خود جھنڈلا کہہ رہے چھوڑو ہم خود پریشان لائٹ جانے سے, ہے نا, خوف ڈر, حالانکہ ہم 100 لوگ بیٹھے ہیں, ہم 50 لوگ بیٹھے ہیں, اور لائٹ چلے اندھیرے ڈر. تو میں عائشہ کری اللہ کے رسول خبر منو مٹی نیچے, ساتھ کوئی نہیں ہے, لوگوں نے مٹی ڈال دی تو ایک روشنی آنے کی بھی جگہ نہیں, ایک ٹمٹپانے والا چھوٹا دیا بھی نہیں ہے, اور میں ایک ضعیف کمزور عورت, اور جب منکر نکیر میرے سامنے آ جائیں گے اور آ کر پوچھیں گے من ربو کا, میں کیا جواب دوں گی. ایک روایت میں آتا صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ منکر نکیر اتنی خوفزدہ حالات میں آئیں گے, زمین کو اپنے دانتوں سے پھاڑتے ہوئے آئیں گے, جن کے دانت بیلوں کی سینگوں کے اتنے ہوں گے, آنکھیں بڑی بڑی اور لال ہوں گی, اور گرجدار آواز میں زمین کو پھاڑ کر آئیں گے, انداز لگا کیسی مخلوق اور کہیں گے من ربو کا, اور جن کی آواز کڑکتی بلی جیسی ہوں گی, کڑکتی بجلی سے تو اچھے اچھے لوگ گھبرا جاتے جب کڑکے, تو ہے نا آواز کڑکتی بجلی جیسا من ربو کا. صحابہ نے کہا ہم تو پتھر کے بت بن جائیں گے, مٹی کے بت, مطلب ہماری تو کیفیت نہیں ہوں گی بولنے کی. یہ ہماری عائشہ نے بھی یہ سوال کیا, ہم تو جم جائیں گے, ہم تو کچھ نہیں کہہ پائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی جو سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 27 تھی, اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. یہ آیت تلاوت کی جو سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی 27 تھی, کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت, اللہ رب العزت مومنوں کے قدم کو جما دیں گا قول ثابت سے. اور قول ثابت سے مراد کیا ہے, اس سے پہلے کی آیت گزر چکی ہے, 27 سے پہلے 26 اور 25 اور 24 ہم نے پڑھی, وہی کلمہ طیبہ کی مثال ایک مضبوط جھاڑ سی ہے جس کی جڑیں زمین میں ہیں, اس کے بعد کی آیت ہے بالکل, یہ 24 25 26 وہ آیتیں تھی اور یہ 27ویں آیت. کیا فرمایا کہ اللہ کلمہ طیبہ سے مومنوں کے قدم جمع دیں گا. یثبت, تو کلمہ طیبہ خبر میں آ جانے والا ہے, اسی وجہ سے مضبوط ہوں گے, اور جس کے کلمہ طیبہ مضبوط نہیں تھا, کلمہ توحید کمزور تھا, خبر میں وہ جواب نہیں دے پائیں گا, اس کے پیر کانپنے لگ جائیں گے. تو انہوں نے کہا میں تو ڈر جاؤں گی, ایک عورت ہوں میں. تو کہا یہ قول سے کلمہ طیبہ سے اللہ جنبی قول ثابت فی الحیات الدنیا، اور اس کلمے سے تمہیں صرف آخرت میں نہیں دنیا کی زندگی میں اللہ تمہیں جمع دیں گا، فی الآخرتی اور آخرت کی زندگی میں جمع دیں گا. ویذل اللہ الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے. ویفعل ما یشاء، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. سبحان اللہ، کلمہ طیبہ ہی وہ کلمہ ہے جو قبر میں جمانے والا ہے. اس کے تقاضوں پر جس نے زندگی گزاری، جو یہ کلمہ چاہتا تھا وہ کیا، بس وہ تو کامیاب ہوا. قبر میں بھی یہ کلمہ فائدہ دینے والا ہے، اس بات کو یاد رکھیے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، یہ جو سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میت کو دفنانے سے جب فارغ ہوتے تو وہاں ٹھہر جاتے اور کہتے اپنے بھائی کے استقامت کے لیے، اس کے قدم جمنے کے لیے، اس کے سوال جواب میں آسانی کے لیے، اور اس کے استغفار، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو. سوال و جواب میں آسانی کے لیے دعا کرو اور استغفار کرو. تو حکم دیا گیا دعا کرنا چاہیے میت کے لیے کہ اللہ اس کے سوال جواب میں آسانی کرے دفنانے کے بعد، اور اس کے جو ہے استغفار، اس کے گناہوں کو معاف کرے. یہ ہمیں کرنا چاہیے، یاد رکھیے، یہ بات بڑی اہم چیز ہے. یاد رکھیے، اسی طرح جو ہے ساتواں فائدہ ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، اور ساتواں جو فائدہ ہے، بہرحال ساتواں جو فائدہ ہے اس کلمے کا، اس کی فضیلت ہے، یہ سب سے بہترین ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، جامع ترمذی کی روایت ہے، حدیث کے الفاظ اس طرح سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، آپ نے فرمایا تمام ذکر میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور تمام دعا میں سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے. سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس سے افضل کوئی ذکر نہیں، کوئی ذکر نہیں، یاد رکھ لیجیے. لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر ہے. ہم اپنی زندگی کا معمول بنا دے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے آتے جاتے بس ایک ورد لگا رہے زبان پہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین دعا الحمدللہ. یہ اس کا ساتواں فضائل تھے. آٹھویں فضیلت اس کلمے کی اور کلام کی، کلمہ طیبہ جو شخص پڑھے گا روز قیامت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہوں گا. پڑھیں گا سے مراد اس کے تقاضوں کے ساتھ عمل کر کے دنیا سے گیا ہو، اسی پر قائم تھا، تو آپ سب شفاعت سفارش کریں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمار کا، جو اس کلمے کو سچے دل سے پڑھیں گا رسول اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوں گی. آپ سب فرماتے، اسعد الناس بشفاعت یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه ونفسه. جس شخص نے میری شفاعت کا مستحق روز قیامت، وہ انسان بنے گا، وہ سعادت مند انسان ہوں گا جس نے سچے دل سے اپنے نفس میں ہی صحیح یہ کہا ہوں گا لا الہ الا اللہ، میری شفاعت ہوں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کی شفاعت سفارش گزارش کریں گے اللہ کے سامنے، جس نے کیا پڑھا ہوں گا، لا الہ الا اللہ. آپ سب کی شفاعت کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، شفاعت کبرا ہے یہ، تو پھر اس کے لیے کلمے کو پڑھنا ہے اور کلمے کے تقاضوں کو پورا کر کے دنیا سے جانا ہے. ہمیں یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ اس کے ہمیں توفیق عطا فرمائے. نواں فضیلت، نائنتھ اس کی فضیلت اس کلمے کی کیا ہے؟ کلمے طیبہ پڑھنے والا، اس کے عمل کرنے والا دوزخ میں نہیں جائیں گا. کلمہ طیبہ پڑھنے والا، اس پر عمل کرنے والا جہنم میں داخل نہیں ہوں گا. ابو یعلیٰ کی یہ روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، تم کثرت سے کلمہ طیبہ پاکیزہ کلام کو پڑھا کرو. وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کو پڑھو، کہتے رہو، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس اس کلمہ اور طیبہ کے درمیان گیپ آ جائے، خلا آ جائے، مطلب موت آ جائے. کلمہ طیبہ کو خوب پڑھتے رہو اس سے پہلے کہ تم اور یہ الگ ہو جائے، مطلب موت آ جائے تمہارے اندر اور اس کے درمیان حائل ہو جائے، یعنی موت آنے سے پہلے اس کو کثرت سے پڑھو. اور جو موت کے وقت اس کلام کو پڑھتا ہے، آگے حدیث کے الفاظ ہیں، جو موت کے وقت اس کلام کو پڑھتا ہوا مر جائے انشاءاللہ جنت میں جائیں گا. اسی لیے میں نے کہا جہنم سے دوزخ سے اس کی نجات ہے جس نے کلمہ طیبہ پڑھا. کثرت سے پڑھو اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اور جس کا خاتمہ اسی پر ہو جائے لا الہ الا اللہ پر، تو وہ شخص جو ہے جنتی ہوں گا. اللہ رب العزت ہم تمام کو یہ توفیق دے کہ ہم لوگوں کا خاتمہ اسی کلمے پر ہو. جس کا خاتمہ اس کلمے پہ ہو لا الہ الا اللہ، بس وہ جنت میں جائیں گا. آپ نے فرمایا، اسی طرح آپ آگے فرما دے، مسند احمد کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جو اس کو سچے دل سے پڑھا اور مر جائے تو دوزخ کی آگ اس پر حرام ہو جائیں گی. صحابہ نے کہا کیا کلمہ ہے؟ تو کہا لا الہ الا اللہ، دوزخ کی آگ حرام. یہ کلمہ بڑا اہم کلمہ ہے، یاد رکھیں. ہمیشہ اللہ سے حسن خاتمہ کی دعا ہم کرتے ہیں، تو یہ دعا ضرور کریں کلمے سے ہمارا جو خاتمہ ہو، کلمے سے مراد لا الہ الا اللہ، بڑی اہم چیز ہے، جس کا خاتمہ ہو گیا بس جنت میں چلا گیا. ایک روایت میں جس کی شروعات پہلا کلام اس کی زندگی کا لا الہ الا اللہ ہو اور جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پہ، وہ جنت میں جائیں گا. اب ظاہر سے تو پہلی بار جب کوئی کہیں گا تو بچوں کو بہت تربیت دینا پڑیں گی کہ پہلی بار بولے تو ممی ڈیڈی چاچا پھوپا یہ وہ بولنے سے پہلے کیا بولے، لا الہ الا، بہت ٹریننگ دینا پڑیں گے نا، بچپن سے بولتے رہنا، جب پیدا ہوئے ایک آدھ مہینے بولو بولو بولو تو جب بولیں گا تو لا الہ الا اللہ بولیں. اب پہلا کلمہ اور آخری کلمہ بڑی اہم بات ہے، وہ تو جنت میں گئے پھر. ٹھیک، دسویں فضیلت اس کلمے کی جو آتی ہے وہ یہ، کلمہ طیبہ پڑھنے پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور یہ کلمہ سیدھے عرش تک پہنچ جاتا ہے. اس کی خصوصیت اس کلمے کی، آئیے حدیث کے الفاظ سنیے. جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا رسول نے فرمایا کہ جب بندہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، تو اس کے واسطے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور یہ کلمہ عرش الہی تک پہنچ جاتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس کلمے کو پڑھنے والا گناہ کبیرہ سے بچتا رہے. تو یہ کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے سیدھا، مطلب یہ کلمہ ڈائریکٹ میسج ہے، رب کو چلا جاتا ہے سیدھا نکل، آسمان کا کوئی دروازہ اس کو وتھڈ روک نہیں سکتا، یہ سیدھے ساتواں آسمان کو پار کرتا ہے، رب کے عرش کے پاس چلا جاتا ہے. لیکن کنڈیشن یہ ہے اس کلمے کے عرش تک پہنچنے کے لیے کہ انسان کبائر سے، گناہ کبیرہ سے بچتا رہے، ورنہ بڑے بڑے گناہوں سے نہ بچے تو یہ کلمہ عرش تک نہیں پہنچتا ہے، بیچ میں رک جاتا ہے. تو یہ کلمے کی پہنچ سیدھا عرش تک ہے، سیدھا اوپر چلے جاتا ہے وداؤٹ کوئی، مطلب ہوتا ہے نا آپ کو کسی کو ایس ایم ایس بھیجنا ہے، کوئی بڑے آدمی سے بات ہی کرنا ہے تو دس جھمیلے ہوتے ہیں اس کے پیچھے. رب سے اگر تعلق قائم کرنا ہے تو کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، صرف شرط یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے انسان بچتا ہے. تو اس کلمے کی پہنچ عرش تک ہے، چونکہ عرش والے کا کلمہ ہے تو عرش تک پہنچ بھی جاتا ہے، بس پہنچانے والا گناہ کبیرہ سے بچتا ہے. گیارہواں اس کی فضیلت اس کلمے کی آتی ہے کہ مرنے والے کے پاس لا الہ الا اللہ پڑھانا چاہیے، اگر پڑھتے ہوئے مر گیا تو جنت میں جائے. مطلب پہلے تو آ گئی بات مرتے وقت جو پڑھ لے جنت میں، لیکن یہاں اضافہ کیا ہے، مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تنخین کرنا چاہیے. اس سے یہ بات پتا چل رہی ہے کہ بہت اہم کلمہ ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، تبھی تو مرنے کے وقت یہ کہنا ہے ہم کو، کس کو، مرنے والے کو کیا کہنا ہے، لا الہ الا اللہ کی تلخین کرنا ہے نا. حدیث کے الفاظ دیکھیے، گیارہویں فضیلت ہے یہ، تبرانی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رکھا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور سامنے کہا کہ لا الہ الا اللہ جس نے پڑھا وہ اس کلمہ طیبہ کو سن کر خود بھی پڑھے. مطلب آپ سن فرماتے ہیں جو مرنے والے کے پاس جائے اور اس کے پاس جا کر لا الہ الا اللہ پڑھے اور اس مرنے والے کو تلخین کرے، خود بھی پڑھے اور اس کو تلخین کرے، اگر یہ موت کے وقت پڑھتا ہوا مر گیا تو جنت میں ہوں گا. صحابہ نے سوال کیا، رضوان اللہ تعالی اجمعین نے سوال کیا کہ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی تندرستی کی حالت میں اس کو پڑھے تو آپ نے کہا پھر تو یہ سب سے اچھی چیز ہے، لیکن جب کوئی مرنے کے وقت ہو تو ہم اس کے پاس جائیں، جا کر اس کو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہیں، ہمارے پڑھنے سے ہو سکتا ہے اس کے زبان سے بھی وہ لفظ نکلے لا الہ الا اللہ، تو وہ ایسا انسان جس کا کلام لا الہ الا اللہ آخری اور اس پر اس کی موت آ جائے وہ جنت میں جانے والا ہے. تو میت کے پاس لا الہ الا اللہ کی تلخین کرنا ہے، زمین جائیداد کا نہیں پوچھنا، پراپرٹی کسی ڈسٹریبیوٹ نہیں پوچھنا ہے، وہ زمین کا کیا کرنا ہے، یہ پلاٹ کچھ نہیں پوچھنا ہے، ان سے بچوں کی شادی کیسے کریں گے کچھ نہیں پوچھنا ہے، سوائے اس چیز کی تلخین لا الہ الا اللہ. کچھ کھلائیے پلائیے بھی مت، بہت سارے لوگ یہ غلطی کر دیتے ہیں موت کے، آخری ٹائم پہ دودھ پی لے تو کوئی فضیلت نہیں، آخری ٹائم پہ پانی پی لے تو کوئی فضیلت نہیں، آخری ٹائم پہ کلمہ پڑھ لے تو سب کچھ ہو گیا، یہی تلخین کرنا لا الہ الا اللہ. تو کہا جس کا آخری کلام یہ ہو جائے، زندگی میں پڑھے تو بہت افضل ہے، وہ تو اچھا آپ نے فرمایا، لیکن جو مرے اور مرتے وقت کا زبان سے تلخین کرو تم بھی پڑھو، اور اگر وہ پڑھ لے اس کی زبان سے نکل جائے تو بس پھر تو وہ کیا ہوں گا، جنت میں جائیں گا. اسی طرح جو ہے ایک اور روایت کے اندر آتا ہے جو کہ بخاری کی روایت ہے، جو ہے حضرت عتبہ بن مالک رضی اللہ عنہ کے راویوں کہتے ہیں، آپ نے فرمایا اور کہا جو اللہ کی رضا مندی کے لیے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھے قیامت کے دن دوزخ کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے. یاد رکھیے بخاری کی روایت، دوزخ کی آگ اس پر حرام ہو جاتی، پہلے بھی آئی یہ بات، اور اگر مرتے وقت پڑھ لے تو جنت اس پر واجب ہوتی. بارہویں کی فضل اس کلمے کی ہے، کلمہ طیبہ کا پڑھنے والا جہنم سے نکالا جائیں گا. اب چلے گیا کوئی انسان جہنم میں، گناہ گار تھا چلے گیا اور بھگت رہا ہے سزا جہنم کی، تو نکلنے کا سامان بھی کلمہ طیبہ ہے. مرتے وقت پڑھ لے تو جنت، پڑھ لیا تو جہنم حرام ہو گئی. موت کے وقت پڑھا جانا چاہیے، قبر میں آ کے کلمہ آپ کو جو ہے ثابت قدم رکھیں گا. مر گیا انسان گناہ گار تھا، گناہوں کی سزا بھگت رہا ہے، لیکن اگر کلمہ طیبہ پڑھا ہوں گا تو نکلنے کا راستہ باقی ہے، ابھی اس نے اپنے لیے راستہ باقی رکھا. حدیث کے الفاظ سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک حاکم کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا اخرجوا من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه ذره من الايمان. اللہ رب العزت روز قیامت کہیں گا فرشتوں سے، اے فرشتو اخرجوا من النار، نکال لاؤ ناک سے ان لوگوں کو، کن لوگوں کو، من قال لا الہ الا اللہ، جس مطلب لوگ نکلتے جائیں گے نکلتے جائیں گے سائے بھگت کے، لیکن اللہ ایک ٹائم اعلان بھی کریں گا، نکال لو بس ان لوگوں کو جہنم سے جس نے کیا کیا ہو، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو، فی قلبہ، زبان سے نہ بھی کہا ہو تو دل میں تو کہا ہو کم از کم، ایسا بھی لا لو اٹھا کر، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو سزا نہیں دینا چاہتا نا، مغفرت کا، تو جاؤ لے کر آؤ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو، منہ پہ نہیں تو دل میں کہا، لاؤ فی قلبہ، اس کے دل میں کبھی پڑھاؤ، لے کر آؤ نکال کر اس کو، فی قلبہ ذرۃ من الایمان، اور اس کے پاس ذرہ برابر بھی اگر ایمان ہوگا تو لاؤ، خالی وہ وربل پڑھنے والا نہیں تھا، ایک باری پڑھا ہو لیکن اس کے دل میں ایمان ہو، ذرہ برابر ایمان سے کیا مراد، بہت سے لوگ بولتے حدیث میں ذرہ برابر ایمان جنت میں جائیں گا، تو اس کا کیا معنی، اس کا معنی یہ ہے ایمان تو مکمل تھا، عمل نہیں کرنے کی وجہ سے ذرہ کہا گیا اسے، ورنہ اگر ایمان میں کوئی کمزوری آئے تو کبھی جنت میں نہیں جائیں گا، انسان یہ بات لکھ کے رکھ لیجیے، ذرہ برابر کیوں کہا گیا، ایمان تو مکمل ہو اس کا لیکن عمل نہیں کرنے کے ذرہ کے لفظ استعمال کیے گئے، بہت سے لوگ بولتے ہیں اب ان ایمان کیسا برے چل رہا، ذرہ کا لفظ ہے نا، ذرہ تو ہے اپنے پاس، نہیں، ذرہ سے مراد ایمان مکمل تھا، جیسا ہونا ویسا تھا، لیکن اعمال نہیں ہونے میں ذرہ کہا جا رہا ہے اس حدیث میں، تو کہا ذرہ برابر ایمان ہو اور دل میں لا الہ الا اللہ کہو، اس کو نکال کے لاؤ، اخرجوا من النار من قال لا الہ الا اللہ، نکال لاؤ اس کو جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو، پھر آگے فرمایا وذکرنی، اور میرا کبھی ذکر کیا ہو، وخافنی فی مقام، اور کبھی میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا ہو، ان سب کو لاؤ، دل میں پڑا ہو، کبھی منہ سے کہا ہو، اور میرا ذکر کیا ہو کبھی، اور میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہو، یہ سب لوگوں کو نکال کے لا لو، اور فرشتے جا جا کر نکال کے لائیں گے. تیرہ فائدہ اس کلمے کا لا الہ الا اللہ کے فوائد اور اس کے فضائل جو ملتے ہیں وہ یہ، جو شخص 10 مرتبہ اس کلمے کو پڑھیں گا وہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اس نے جو ہے 4 غلاموں کو آزاد کیا. حدیث میں الفاظ یوں آپ سے فرماتے ہیں، جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لیکن اس میں بھی لفظ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، نہیں کوئی معبود حق سوا اللہ رب العزت کے، وحدہ وہ ایک ہے، لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی برابر نہیں، اس کے لائق کوئی عبادت میں نہیں ہے، اس کی کوئی صفات، نام اور صفات کسی کے ویسے نہیں، لا شریک، کوئی شریک نہیں، لہ الملک، اسی کے لیے ساری ملکیت ہے، والحمد، تمام تعریف ہے اسی کے لیے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. جو اس کو پڑھ لیں گا 10 مرتبہ پڑھیں گا تو اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسے اس نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 4 غلاموں کو آزاد کیا ہو. اسماعیل علیہ السلام کا حسب اور نسب یہ دنیا کا سب سے پاکیزہ حسب اور نسب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم سے لے کر مجھ تک میری نسب میں کسی نے زنا نہیں کیا. کوئی کافر تو ہو سکتے ہیں، نسب کے اعتبار سے کوئی فالٹ نہیں، نسب پاکیزگی نسب کی، کہ ساری اولادیں جو ہے کوئی ولد الزنا نہیں ہے، تو کہا میری نسل میں آدم سے لے کر، اور آپ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے، تو گویا اسماعیل علیہ السلام مطلب سب سے پاکیزہ نسل میں سے 4 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے. حدیث میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، مطلب سمجھ لیجیے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تو کسی نے غلام بنا دیا، ان میں سے 4 لوگوں کو آزاد کرنے کا ثواب ہے. 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھنے کا، اس میں شروعات، لیکن پھر لا الہ الا اللہ، یہ کلمے کی فضیلت دیکھیے آپ، اصل تو یہی ہے، اس کے بعد پوری تعریف ہے، نہیں کوئی معبود برحق سوا اللہ کے، وحدہ، پھر وہ ایک ہے، اصل کلمہ لا الہ الا اللہ ہی اس کے اندر، وہ ایک ہے، اسی کے لیے ملکیت ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے، ساری تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ سب چیز پہ قادر ہے نا. یہ 13واں فائدہ تھا. 14th بینیفٹ لا الہ الا اللہ کا پڑھنے کا، اس کا فضیلت واتی ہو، یہ اس کلمہ طیبہ میں اسم اعظم ہے، اللہ کا وہ اسم ہے، وہ نام ہے جو نام اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور جس نام کے وسیلے سے جب دعا کی جاتی تو اللہ دعا کو رد نہیں کرتا. بہت سے لوگ بولتے دعائیں مانگے تو کیا وسیلہ لے، یہ وسیلہ ہے اسم اعظم. آپ کیا فرماتے سنیے، حدیث مسند احمد کی ہے، حدیث کا الفاظ اس طرح سے، آپ فرمار کا، جو اسم اعظم کے ساتھ دعا کریں گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائیں گا. جو حضرت اسماء بنت یزید جو ہے رضی اللہ عنہ جو ہے فرماتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا اسم اعظم بڑا نام ان دو آیتوں میں ہے، جو اسم اعظم کے ساتھ دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ پھر اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو آیتوں میں اللہ کا اسم اعظم ہے، ان دو آیتوں میں جو اللہ کے اسم نام ہے اس نام کے وسیلے سے کوئی دعا مانگے تو اللہ دعا رد نہیں کرتا۔ پہلی آیت کون سی؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 163 میں اللہ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یہ آیت کیا ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود معبود صرف، تمہارا عبادت کے لائق صرف ایک ہے، واحد ایک ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اس اللہ کے، ہو الرحمن الرحیم، وہ بڑا رحم کرنے والا، نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ اسم اعظم ہے، اس میں کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، الہ لا الہ الا الرحمن الرحیم۔ تو یہاں بھی لا الہ کا لفظ دیکھیں پھر اس جملے کے اندر آ گیا، اسم اعظم میں بھی آ گیا۔ دوسرا آپ نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2 جس میں اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا حی القیوم، تو کہ حی اور القیوم، لیکن اس سے پہلے دیکھیں اللہ لا الہ الا حی القیوم، کہ اللہ وہ ہے جس کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ ہے اور تمام چیزوں کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ پھر آگے لا الہ الا اللہ اسم اعظم، تو لا الہ الا اللہ کی فضیلت دیکھی، جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ اللہ کی دوسرے اسماء و صفات جوڑ کر جو ان آیتوں میں آ رہے ہیں دعا کرتا ہے، اس کی دعا رد نہیں ہوتی، کتنی بڑی فضیلت ہے لا الہ الا اللہ کی۔ آئیے اسی طرح جو ہے لا الہ الا اللہ کی 15ویں فضیلت، کلمہ توحید کی 15ویں فضیلت، کلمہ طیبہ کی 15th فضیلت کیا ہے؟ وہ یہ کلمہ طیبہ مشکل کشائی اور قاضی الحاجت ہے، مشکل کشائی، پریشانی، حاجت روائی کے لیے اس کلمے کو پڑھنا چاہیے۔ آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں، اور یہ حدیث مسند احمد کی ہے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ذوالنون، حضرت ذوالنون، ذوالنون سے مراد یونس علیہ السلام، ٹھیک، آپ فرماتے اور کہتے ہیں حضرت ذوالنون جو ہے ذوالنون یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے ایک دعا کی، اگر وہ یہ دعا نہ کرتے تو مچھلی قیامت تک یونس کو لے کر وہیں سمندر میں گھومتی رہتی۔ اگر یونس علیہ السلام یہ دعا نہ کرتے تو قیامت تک وہ مچھلی ان کو لپیٹ میں لے کر گھومتی رہتی۔ اور وہ کیا دعا تھی جو مشکل کشائی میں جو یونس علیہ السلام نے کی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا تھی جو انہوں نے کی، ہے نا؟ بہت سے لوگ اس کو آیت کریمہ بولتے ہیں، جلالی آیت بولتے ہیں، یہ آیت جو ہے ہر بار پڑھنا، کریمہ ہے مطلب کرام، مطلب جس کی وجہ سے اللہ کرم کرتا ہے، جلالی مطلب اللہ رب العزت اس آیت کے پڑھنے کے بعد جلال میں آ جاتا ہے، دعاؤں کو سنتا ہے، یہ معنی ہوتا ہے۔ بہرحال تو اگر یونس علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت، نہیں کوئی معبود برحق اللہ سوائے تیرے، سبحانک تیری ذات پاک ہے کہ میں نے خطا کی بغیر سوچے سمجھے، بغیر تیرے فیصلے کی، یہ سوچا قوم اب گناہ کریں گے تو عذاب آئیں گا اور نکل آیا، سبحانک تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اللہ میں ہی یقینا خطا کاروں میں تھا، میں نے غلطی کی کہ تیرے حکم کے بغیر چلا آیا۔ یونس علیہ السلام نے کیا غلطی کر لی تھی، خطا کیا تھی ان کی؟ کہ جب قوم کو دعوت دی، لگا کہ قوم ایمان نہیں لائیں گی، بادل آئے جو عذاب کے تھے، یونس علیہ السلام کو لگا کہ اب بادل اب عذاب لانے والے، اور بغیر اللہ کے حکم کے نکل کے چلے گئے، جبکہ ہوا کیا، قوم یونس ایک ہی قوم ہے پورے قرآن میں جس نے عذاب کو پہچان لیا کہ عذاب ہے، باقی ساری قومیں غرق ہوگی، جیسا کہ سمود کے پاس ہوا ہے، ارے یہ ہوا تو اب فائدے لانے والی، پولینیشن ہوں گا، کیڑے آئیں گے، جھاڑ لگیں گے، وہ یہ سوچ رہے ہیں۔ کسی یونس علیہ السلام کے بادل آئے تو ارے بارش ہوں گی، کھیتی باڑی ہونے والی، وہ سوچ رہے ہیں۔ یونس علیہ السلام کی قوم ایک ہی قوم ہے قرآن میں، جب بادل دیکھے سمجھ گئے عذاب کے ہے، یہ بادل خوشخبریاں نہیں لائے ہیں، دیکھتے ہی توبہ کر لیے، ایک ہی قوم ہے جس نے توبہ کی عذاب کو دیکھے، باقی ساری قومیں عذاب کو پہچان نہیں سکی اور ہلاک ہو گئی۔ اب قوم نے توبہ کر لی، یونس علیہ السلام چلے گئے پہلے ہی نکل کے، اللہ نے پھر سزا دی، اس لیے کہ اللہ اپنے نیک بندوں سے تھوڑی بھی خطا پسند نہیں کرتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ سب سے اچھے اسٹوڈنٹ سے ٹیچر تھوڑی بھی غلطی پسند نہیں کرتا، ایک غلط اسٹوڈنٹ کو تو چھوڑ ہی دیتا ہے بھائی، اس کو چلو ٹھیک ہے معاف کرتے رہیں گے، لیکن ایک سنسیئر اسٹوڈنٹ سے چھوٹی سی مسٹیک بھی برداشت نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے برگزیدہ نبی ہے، تو چھوٹی سی مسٹیک بھی اللہ نے وہ نہیں کی، خطا پکڑ لی، کہا آپ جاؤ مچھلی کے پیٹ میں، ڈبا دیا اس کشتی کے جس میں جا رہے تھے، اور آئی مچھلی نکل کے لے گئی۔ تو آپ سے فرماتے ہیں کہ اگر یونس یہ نہ پڑھتے تو اللہ تعالیٰ قیامت تک گھماتے رہتے یونس علیہ السلام کو۔ پھر آپ نے کہا رسول اللہ آگے فرماتے ہیں جو مسلمان اس آیت کریمہ کو پڑھ کر دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائیں گا۔ پھر

یہ پرچہ 99 دفتروں کے مقابلے میں کیا ثابت ہوں گا؟ کیوں مجھے بلا کے وہاں رسوا کر رہے ہیں؟ ڈال دیجیے جہنم میں اٹھا کے، وہاں ہوں اتنا سا ایک بتاخا، ایک چھوٹا سا لے کر کوپن لے کر آ رہا ہوں، اور وہاں کیا ثابت ہوں گا؟ 99 رجسٹروں کے مقابلے میں ایک نیکی کیا میری ثابت ہوں گی؟ کیوں آپ ذلیل کرنے وہاں بلا رہے ہیں؟ یہی مجھے جہنم میں ڈال دیجیے. تو اللہ کہیں گا نہیں، آج کے دن ظلم نہیں ہوتا ہے. جب تولے جائیں گے بولے تو تولے جائیں گے، ظلم نہیں ہونے والا، تو تم وہاں آ جانا، اور وہ جو ہے آج تیرے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، جتنا کیا اتنا تو دینا ہی پڑے گا، لہٰذا تیرا بتاخا تولا جائیں گا اور دیکھا جائیں گا اس کے معاملے. اور پھر وہ چھوٹی سی چٹھی جو اس کے پاس ہوں گی وہ لے کر جائیں گا، جس میں کل میں طیبہ پڑھاؤں گا زندگی میں سچے خالص دل سے ایک باری سے، وہ لکھی بھی ہوں گی اس پہ لے کے آئیں گے، اور چنانچہ کل میں طیبہ والا جو ہے ترازو لگایا جائیں گا، اور ایک پڑھنے میں کل میں طیبہ رکھ دیا جائیں گا، اور دوسرے پڑھنے میں اس کے سارے 99 دفتر گناہوں کے رکھ دیے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے چنانچہ جو ہے وہ تولا جائیں گا اور اس دن کمی نہیں ہوگی. تو کل میں طیبہ والا پلہ اس کا بھاری پڑ جائے گا 99 دفتروں گناہوں کے مقابلے میں، چونکہ اس نے ایک بار سچی گواہی دی تھی اللہ کے بارے میں. تو 99 اس کے دفتر جو گناہوں کے تھے ہلکے پڑ جائیں گے، اور ایک کلمہ اس کا پلڑا بھاری رکھا جو ہے بھاری پڑ جائے گا، پرچے کے ایک جو ہے پلڑے میں رکھا جائے گا، اور نام اعمال کے 99 دفتر دوسرے پلڑے میں رکھے تولے جائیں گے. تو دفتر والا پلڑا جو چھوٹا ہے وہ ہلکا پڑ جائے گا، اور 99 دفتر اٹھ جائیں گے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا، بھاری ہوں گا. اللہ تعالیٰ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی، اللہ فرمائے گا. تو نے اللہ کا نام لیا تھا، سچا نام لیا تھا، ایک باری صحیح، آج کوئی چیز اس کے مقابلے میں بھاری نہیں پڑنے والی تجھ پر، لہٰذا اس کی مغفرت کر دی جائیں گی. لا الہ الا اللہ کی فضیلت دیکھ رہے ہیں. یقیناً اس حدیث کو کبھی بھی اس معنی مت لیجئے، اس معنی میں ہرگز مت لیجئے کہ یہ حدیث دعوت دے رہی ہے گناہ کرنے پر. اس نے گناہ کیے تھے، اس نے گناہ کیے تھے، اس نے خطائیں کی تھی، لیکن اس کے اپنے رب سے معافی تھی، اور اس کے پاس لا الہ الا اللہ سچے دل سے بولا گیا باقی تھا. میں اور آپ نہیں جانتے واقعے میں، اور گناہ یاد رکھی جو ہو جاتے ہیں ایک الگ چیز ہے، گناہ کرنا جان مجھ کے یہ اللہ کے خلاف ضد ہے، یاد رکھی، یہ سرکشی کہتے ہیں. معلوم ہے اس کے عذاب نہ ہے کہ آؤں گا دیکھا جائیں گا کریں گے، نہیں، اس نے کیے، وہ نادم تھا، اس نے توبہ کی ہوں گی، اللہ نے توبہ قبول کر لی تھی، اور اس ایک کلمے کے مقابلے میں اس کو معاف کر دیا. سمجھیے اس بات کو، وہ نہ بولیں گے یہ تو دعوت ہے گناہوں کی، نہ یہ دعوت نہیں ہے گناہوں کی، دعوت نہیں ہے حدیث گناہ، یہ حدیث بتا رہی ہے اس نے سب کچھ جاننے کے بعد بھی گناہ کیے، لیکن اپنے رب سچی معافی مانگی، اور نیکی کچھ تھی تو وہ اس کا عقیدہ تھا جو بالکل صحیح تھا، جو چھوٹا سا ایک چٹھی میں تھا، لیکن وہ چھوٹی چٹھی بھاری ہے کہ تو اس پہ اللہ کا نام تھا، باقی گناہ ہلکے پڑ جائیں گے، چونکہ اس نے توبہ بھی کی ہوں گی. اس بات کو سمجھیے، ورنہ اس معنی کو جو ہے بھدے انداز میں حدیثوں کو مت لیا کیجیے کہ گناہ معاف ہو جائیں گے، نہیں. اور گناہوں کو جان بوجھ کے کرنا سرکشی، یاد رکھیے، تو اللہ تب تو نہیں معاف، جو سرکشی معلوم ہونے کے بعد بھی کر رہا ہے، مطلب رول بنائے مانے کے بعد توڑنے کو آپ بول رہے ہیں فائن بھر دوں گا، نہیں، یہ نہیں ہوتا اسلام میں. بہرحال اس کو معاف کر دیا جائے گا. تو قلب طیبہ میں چونکہ اللہ کی وحدانیت ہے، اس کی توحید ہے، اس کا ایک ہونا ہے، اس کا نام ہے اللہ جو سب سے اس کو پیارا نام ہے، اور اسی نام سے اس نے اپنے آپ کو پکارا کئی بار، تو بہرحال وہ ہے، اس وجہ سے پلڑا بھاری ہو جائے گا. تو کلمہ توحید صرف کلام نہیں ہے، ایک جملہ نہیں ہے، کلمہ توحید ایک زندگی جینے کا طریقہ ہے، یاد رکھی، جس نے اس پہ زندگی گزاری سچے دل سے اس کو پڑھ کر وہ کامیاب رہا، اور جس نے زندگی گزاری اس کو چھوڑ کر، اس کے معنوں کو چھوڑ کر، اس کے تقاضوں کو پورا نہ کر کے، وہ کامیابی کے بارے میں سوچے بھی نہ، یاد رکھیں، سوچے بھی نہ کامیابی کے بارے. تو بہرحال یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کلمہ توحید کا سچے دل سے اقرار کریں، جو اس کا حق ہے اس کو ادا کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا، من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوں گا وہ جنت میں جائیں گا. ہم بھی کوشش کریں آخری کلام اگر ہمارا لا الہ الا اللہ ہو، ہم چاہتے ہیں اس کلمے کو خوب ورد کرے، اور اس کلمے کے مطابق اس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں زندگی بتا دے، بس دونوں چیزیں ایک ساتھ، کلمہ بھی ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے پوری زندگی کھپا دے، بس تو پھر اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ضرور ہوں گا، وہ جنت میں جائیں گا. اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہم نے فرمایا کہا، لقن موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنی میت کو مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلخین کیا کرو. یہ بڑی اہم چیز ہے. میں انشاءاللہ اپنی بات کو آخر میں جو ہے ایک واقعے سے ختم کرتا ہوں. ایک محدث تھے، حافظ ابن ابی حاتم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ایک محدث ان کا نام ابو زرع رحمت اللہ علیہ آتا ہے، اور ان کے انتقال کا وقت قریب آ گیا. جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے ان سے وہی کہا، لقن، اپنے موتا کو تلخین کیا کرو لا الہ الا اللہ کی. لوگ آئے اور تلخین کرنے لگے، لا الہ الا اللہ پڑھو. تو انہوں نے جو ہے ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو پڑھنا شروع کیا, وہ بطاخ والی حدیث, اس حدیث کو پڑھا چونکہ محدث تھے اور اس کے سند کے ساتھ پڑھا. اس سے پتا چلتا اسلاف کے نزدیک صرف متن نہیں, حدیث کی سند ہی بڑی اہمیت رکھتی تھی. تو پوری سند پڑھی, سند پڑھنے کے بعد حدیث کا متن پڑھنے لگے, اور حدیث کا متن پڑھتے پڑھتے جب وہاں ہے جو شخص کو بطاخہ ملا اور اس پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ, جب اس جملے پہ پہنچے تو وہاں ان کی روح پرواز ہو گئی. پوری حدیث پڑھی, حدیث میں راوی پڑھے, راوی پڑھنے کے بعد جب وہاں ان کے جملے آئے کہ اللہ نے کہا کہ تیرے پاس ایک بطاخہ, اس پہ لکھا لا الہ الا اللہ, جب لا الہ الا اللہ پر پہنچے تو ان کی روح پرواز کر گئی اور اسی کے ساتھ ان کی موت آ گئی. تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنی زندگی پوری کلمے پہ گزاری ہوں گی, زندگی ان کی اس کے مطابق ہوں گی, اس حدیث کے مطابق ہوں گی. تو بہرحال اس حدیث کا شوق اور روایت کرنے کا اور راوی کو بیان کرنے کا شوق اور ان کی کلام دیکھیے پورا کر کے اس حدیث کے جملے پہنچے گی کہ اللہ میں نے اگر 99 دفتر بھی میرے گناہ کے ہوں گے تو اس حدیث کو مرنے سے پہلے میں تجھے یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میرا بھی معاملہ یہ کرنا کہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ان 99 دفتر اگر گناہ کے ہوں گے بھی تو میں نے معاف کر دینا. اور اس جملے پر آ کے لا الہ الا اللہ پر ان کی وفات ہوئی, ان کا انتقال ہوا اور وہ دنیا سے چلے گئے. تو ہم تمام کو چاہیے اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمارا حسن خاتمہ کرے اور ہمیں جو ہے موت سے پہلے یہ کلمہ ضرور بھی ضرور نصیب کرے جس کو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ کلمہ ہماری زبان پر ہو. جس شخص کو اگر ایسی موت آ جائے جس نے اپنے آخری جملے اور کلام میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا, میں نہیں سمجھتا ہوں اس سے بہتر اور اس سے اچھی موت کسی کی بہرحال ہو سکتی ہے. تو ہمیں چاہیے اپنے حسن خاتمہ کی ہم دعا کریں اور اللہ سے ضرور دعا کریں کہ اللہ ہمارا خاتمہ جو ہے ضرور جو ہے اس کلمے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ہو. لیکن میرے بھائیوں اس کلمے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں, ان تقاضوں کو بھی پورا کرنا ضروری ہے. صرف کلام یا صرف جملہ اصل نہیں, جملے کے ساتھ کچھ اعمال ہے وہ کرنا ہے. تو ہمیں اپنی زندگیوں کو اس کلمے کے مطابق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کے حکم اور رسول کے حکم کے مطابق گزارنا ہے. یہ تو کلمہ ہم چاہ رہے ہیں نا آخر میں, آخر میں جو پڑھ رہے ہیں وہ تو خالی جملہ ہے لیکن اس سے پوری زندگی لگی ہے. گویا یہ ایک وہ ہوتا ہے نا کہ پانی کے اندر جو برف ہوتا ہے اس کی ایک نوک, ایک آئس برگ جس کو اس کی ایک نوک ہے, نیچے پورا پہاڑ ہوتا ہے اس کا. پہاڑ جو ہوتا ہے زمین پہ اتنا اونچا ہوتا ہے, نوک ہوتی ہے, لیکن اصل سائنس کہتی ہے وہ پہاڑ نیچے کئی گنا بڑا ہوتا ہے. تو بس یہ تو لا الہ الا اللہ ایک جملہ ہے لیکن اس کے پیچھے پوری زندگی لگی ہے, محمد رسول اللہ ایک جملہ ہے لیکن پوری زندگی اس نبی کے طریقے پہ, یہ اصل چیز ہے. تو جس نے اپنے رب کو مانا اس کے مطابق عمل کیا اور جو اپنے آخری نبی کو مانا اس کے مطابق کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول, بس یہ دو شخصیات ہیں اس کے, ان کے مطابق زندگی, اس کو شریعت کہتے, شریعت کے مطابق زندگی گزر جائے. اللہ کے کلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام دونوں ملا کے بنتی ہے شریعت, قرآن اور حدیث. جس نے اس کے مطابق گزارا بس وہ تو کامیاب رہا. تو ہمیں اگر کامیابی چاہیے, ایسی موت چاہیے, ایسا خاتمہ چاہیے, تو لا الہ الا اللہ کو زندگی بنا لے اور لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی ہو. ہماری زندگی پہ کوئی لوگ, کوئی سماج, کوئی قوم اثرات نہ ڈالے, بلکہ صرف اور صرف اس کلمے کا اثر اور اس نبی کا اثر ہماری زندگی اور زندگی سے چھلکے کہ ہاں واقعی میں نبی کے اور اس رب کے ماننے والے جس نے انہیں پیدا کیا. یہ نہ ہو کہ منمانی کی, رب کو چھوڑ کے دوسروں کو پکارا, شرک کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے خلاف آپ کی نافرمانیاں کی اور پھر کہہ رہے لا الہ الا اللہ, یہ لا الہ الا اللہ کچھ کام نہیں آنے والا جب تک کہ اس کے پیچھے تقاضے عمل نہ کیا گیا. لہٰذا اپنی زندگی کو ہم ڈھال لیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مطابق اپنی زندگی کو ہم گزارے, تو انشاءاللہ عزیز ہماری زندگی اور ہمارا خاتمہ بھی جو ہے انشاءاللہ لا الہ الا اللہ پہ ہوں گا. میں اسی پر اپنی بات تو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمے کو چاہنے والا, اس کو پڑھنے والا بنا دے اور ہمارا خاتمہ جو اللہ رب العزت اسی کلمے پہ ہمیں کرے, ہمارا خاتمہ بھی جو اسی کلمے پہ کرے جب تک ہمیں زندہ رکھے, اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, اما بعد. السلام علیکم. جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت تم جو ہے, جو آج کل لوگ نے جو معمول بنا لیے اس کو بینجوں پہ پڑھے جاتا ہے, تو کیا ہے اس کے بارے میں کیا بتانا ہے؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ بہت سارے لوگ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کو جو ہے آیت کریمہ کی مجلس بول کر منعقد کرتے ہیں, پھر اس کو پڑھا جاتا ہے, پھر لوگ جمع ہوتے ہیں, پھر ایک دستر بچھایا جاتا ہے, اس پہ چینیاں رکھے جاتے ہیں 1,25,000 بار اور مختلف گنتی 1,40,000 بار, یا مختلف لوگ بہرحال مختلف گنتی میں پڑھتے ہیں, پھر میت کو تدفین کے لے جانے سے پہلے اس کو مکمل کرتے ہیں سوال اخبار، پھر اس کا توشہ، اس کا اسال اس کو کرتے ہیں، اسی طرح کبھی کسی مصیبت یا کسی پریشانی کے آنے پر اس کو سوال اخبار پڑھتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ آیت کریمہ کی مجلس یا میت کو اٹھانے سے پہلے، گھر بنانے کے بعد، یا کسی چیز کو لینے سے پہلے، کسی مصیبت کے وقت، کسی بیماری کے وقت، اس طرح سے اسپیشل کرنا سنت سے ثابت نہیں، بلکہ یہ بدعت میں شامل ہوں گا. یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھنے کا ثواب نہیں، گناہ ملنے والا ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دعا کرے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ سوال اخبار، میت کے لیے، گھر بننے سے پہلے، ٹھیک ہے، یہ کبھی بھی مصیبت کے وقت کوئی بھی انسان پڑھ سکتا ہے جیسے وہ مناسب سمجھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ مصیبت میں پریشانی. لیکن ایک فکس تعداد کرنا، سوال اخبار، پھر اس کو لوگ جمع ہوتے ہیں، اور اس مجلس کو اس حد تک کیا تھا، اللہ رحم کرے، بدعتی مجلس سے نقصان دہ ثابت ہوتی، اس حد تک کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب کا جنازہ اٹھایا جانا ہے، جنازہ روکا گیا. کب تک؟ جب تک کہ مجلس ختم نہ ہو کے ان کو ایصال نہ کیا گیا، تب تک روکا گیا. اور جو عورتیں اس کو پڑھ رہی تھی، صبح بیٹھی پڑھنے کے لیے، تو ظہر تک پڑھتی رہی، ظہر بھی غائب اور اثر بھی غائب، نمازیں پوری غائب، اور کیا پڑھا جا رہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من، کیا اس چیز کا ثواب ملے گا جب کیا فرائض کو چھوڑنے؟ اس لیے میں نے کہا لا الہ الا اللہ صرف جملہ اور کلمہ نہیں ہے، اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا اتنا ضروری ہے. فرض چھوڑ کر آپ یہ پڑھنے، آپ کو ثواب ملے گا. تو سوا لاکھ بار گنتی کر کے پڑھنا سنت سے ثابت نہیں. قرآن تو پڑھ رہے، کیا ہوا؟ میرے نیٹ پہ دو تین کلپس ہیں جس سے میں نے یہ کہا کہ یہ درست نہیں، بدعت ہے. دیکھو ملا بولے یہودی، نصارہ، عیسائی، کرسچن، اور یہ کہہ رہا قرآن پڑھنے پہ گناہ ملتا. میں کہتا ہوں ہاں، قرآن کو بھی اگر ویسا نہ پڑھا جائے جیسے اس کا حق ہے پڑھنے کا، تو بھی آپ گناہ گار ہوں گے. نبی نے بتایا سوال اخبار پڑھنا، تو آپ شریعت سازی کر رہے ہیں. شریعت سازی سمجھتے آپ؟ آپ دین مکمل نہیں ہے، یہ بتانا چاہ رہے کہ ہمارے نبی نعوذ باللہ بھول گئے بتانا کہ سوال اخبار پڑھنے سے یہ ہوتا. اب تجھے پتا چلا، چاہے جبرائیل آ کے تجھ پہ وحی کر کے گئے یا شیطان آ کر تجھ کو بتا کے گیا، پتا نہیں دونوں میں سے کون، اور اب تجھے پتا چلا کہ سوال اخبار پڑھنے سے یہ فائدہ میت کو ہوتا ہے. تو سوال یہ، ہمارے نبی جو اتنے مشفق تھے، امت پہ اتنے مہربان تھے، امت کو جہنم سے بچانا چاہتے، کیوں نہیں اپنے صحابہ کو بتا گئے کہ سوال اخبار پڑھنا چاہیے؟ جو کام نبی نے نہیں کیا، ہم کہتے وہ کام کبھی صحیح نہیں ہو سکتا، چاہے پھر قرآن پڑھا جائے یا کوئی حدیث پڑھی جائے. تو لہٰذا لا الہ الا انت سبحانہ انی کنت من الظالمین، جس کو آیت کریمہ بولتے ہیں، عام زبان میں آیت کریمہ کی مجلس بولتے ہیں اس مجلس کو، جس طرح سے ہند اور پاک میں، ہندوستان پاکستان میں منعقد کی جاتی ہے، مخصوص عورتیں، 21 عورتیں، 17 عورتیں، 15 عورتیں اور نمبر میں، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں عام زبان میں، ہر بدعت کا خاتمہ میٹھے پہ ہوتا ہے. یہ لوگ میٹھے کے لیے آتے ہیں، اور چاول کے لیے آتے ہیں، اور آپ کی بریانی کے لیے کوئی بھی اخلاص ہے. سوا لاکھ چاہیے دو گھنٹے میں، او سوا لاکھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من، لا الہ الا انت سبحانک انی، اتنا بھی اگر آپ تیز پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اتنا بھی تیز پڑھے تو سوا لاکھ دو گھنٹے میں کس لوگ پڑھ ہی نہیں سکتے. دو گھنٹے میں فنش، میٹھے چاول کھائے اور سب چلے اپنے گھروں پہ. یہ سب میٹھے کا کمال ہے اور بریانیوں کا کمال ہے. کوئی اخلاص سے لا الہ الا اللہ پڑھنے نہیں آیا آپ کے پاس، یاد رکھیں. نہیں نہیں نہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہو، دیکھو ملا بڑا غلط ہے. دیکھیے، جو کام نبی نے نہیں کیا، تم سوچو تم شریعت سازی کر رہے ہو. یہ کر کے آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے بتانا، صحابہ بھول گئے، پھر کس نے آپ کو سوا لاکھ کی تعداد دی؟ دیکھیے، کسی بھی عمل کو کسی تعداد میں اگر کرنا ہے تو یہ واجب اور فرض ہے کہ وہ تعداد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. جیسے آپ نے کہا لا الہ الا اللہ جو 10 بار پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد وهو على کل شیء قدیر، تو چار غلام آزاد کرنے کے ساتھ، تو نبی نے گنتی بتائی 10، 33 بار، 33 بار اور 33 بار سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھے تو 1000 نیکیاں ملتے اس کے، لا الہ ہے نا. تو یہ تعداد بتائی گئی، کس نے بتایا؟ نبی نے بتایا. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر میں اپنے دل سے کہوں 333 بار یہ پڑھے لا الہ سبحان اللہ، 333 بار پڑھے الحمدللہ، 333 بار پڑھے اللہ اکبر، اس کا یہ ثواب ملے گا، تو کیا یہ صحیح ہوں گا؟ ہوں گا کیا؟ نہیں ہوں گا. یعنی آپ کہیں 33 حدیث میں 33 ہے تو پھر 33 ہی کرنا پڑے گا. حدیث میں ہے کہ جو شخص صبح فجر کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد وهو على کل شیء قدیر 100 مرتبہ پڑھے، اس دن اس پر جادو اور زہر اثر نہیں کرے گا. تو گنتی بتائے گی 100، تو 100 آپ کو بولے گا. اگر 1000 بار پڑھو تو کیا پھر 10 وقت اثر نہیں کرے گا؟ 100 تو 100 جہاں بتائے گی فکس ہے. اس کے علاوہ گنتیاں میں نہیں جانتا ہوں کہ 100 سے اوپر کی گنتیاں بتائے گی. جیسے ہم 70,000 بار لا الہ الا اللہ پڑھ لے اور اس کا ایک وہ کیا بناتے سیٹ، اب وہ آیت کریمہ آگے تو یہ بھی لے لیتے ہیں، اس لا الہ الا اللہ کا عیسالی پیک، عیسال پیک ہے. 70,000 بار لا الہ الا اللہ ایک عورت پڑھتی ہے، من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، بولتے ہیں ایک عیسال کا پیک بن گیا، توشہ اٹھا کے رکھ دیتے ہیں، ورچوئل مطلب کوئی اکاؤنٹ ہے اس میں رکھ دیتے ہیں. پھر کوئی مر جاتا تو لوگ آ کے بولتے مائی بڑی بی حجنی ماں فلاں مولانا بابا، وہ ایک پیک اس سال کا بولتے 70,000 کا ایک پیک تمہارے مردے کے لیے اس سال، پھر وہ بہت قائل ہو جاتے ہیں ان کو، ایک کلو بادام، ایک کلو مصری، ایک کلو چنا، ایک کلو وہ سب کچھ پیک رہتا، لال کپڑے میں ڈال کے اسپیشل تھالیوں میں لے آ کے رکھتے رہے، بولے 70,000 اس سال کی نا، تو کیا ورچوئل پیکس بھی بنا کے رکھ رہا اور ورچوئلی وہ سپلائی بھی کر دے رہا، مطلب مال آرڈر بھی آ جا رہا ادھر کا ادھر سپلائی بھی کر دے رہا، یہ کہاں سے لائے؟ صحابہ بھی تو انتقال کر گئے، کسی صحابی نے کسی کو کہا کہ وہ ایک ورچوئل پیک ہم کو دے دو آپ کے 70,000 کا کوئی ہوں گا تو؟ یہ گنتی میں کرنا، دیکھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھنا تو بالکل صحیح بہت افضل ہے، لیکن 70,000 پڑھ کے یہ پیکنگ کر رہا اور بنا کے رکھنا یہ سنت سے ثابت نہیں، لہٰذا اس نیت سے پڑھا جائے گا تو ثواب نہیں ہے۔ حدیث میں کیوں؟ پھر ایک بار لا الہ الا اللہ دل سے پڑھا ہوں گا تو، اس کا مطلب یہ کہ لوگ لا الہ الا اللہ تو پڑھیں گے بہت، لیکن دل سے بھی نہیں پڑھیں گے اور منمانی کریں گے اس۔ 70,000 نہیں، آپ کتنے بار بھی لا تعداد پڑھتے رہیں لا الہ، تو لہٰذا یہ جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو خاص طور سے مجلس سے منعقد کر کے پڑھنا، اس طرح کرنا، یہ کوئی اسال کا، کوئی مشکل کشائی کا، کوئی حاجت روائی کا سنت طریقہ نہیں، لہٰذا آپ اپنے اعتبار سے انفرادی طور سے کیجیے، انشاءاللہ اللہ ثواب دیں گا، اس لیے کہ قرآن حدیث کو ہمیں ویسے عمل کرنا جیسا اس میں بتایا گیا۔ کسی نے سوال کیا، جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے گھر کے لوگ اسے کلمہ توحید بیچ پر پڑھ کے بھیجتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ تو دیکھیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو پڑھ کر بینجوں پر ایصال کرنا دوسرے لوگوں کا یہ ثابت نہیں ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو ایک شخص اپنے زندگی میں خود پڑھے اور اس کے مطابق عمل کرے، یہ اصل چیز ہے اور یہ چیز خود بخود ایصال ہو جاتی ہے اس کے لیے۔ تو لہٰذا جس انداز سے ہمارے پاس ہندوستان پاکستان میں لا الہ الا اللہ کی مجلس ہوتی ہے میت کے لیے اور پھر اس کو لا الہ الا اللہ کو ایصال کیا جاتا ہے، یہ ثابت نہیں، یاد رکھیے۔ اگر واقعی میں آپ میت کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بہترین چیز جو میت کے لیے آپ کر سکتے ہیں یہ، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہقی کی روایت میں یوں فرمایا کہ حدیث کے الفاظ اس طرح سے کہ میت جو ہے انتظار کرتی ہے ایسے ہی جیسا ڈوبتا انسان تنکے کا یا سامنے والے کو دیکھ کر جو انتظار کرتا ہے کہ اسے بچائے، میت خبروں میں انتظار کرتی کہ اس کے رشتہ دار، اس کے والدین اور اس کے دوست اس کے لیے دعا کرے، اور جب وہ دعا کرتے ہیں تو اس کو دنیا میں تمام چیزوں سے زیادہ محبوب یہ دعا ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہر مسلمان انسان کسی بھی انسان کے لیے کہیں بھی مرا مسلمان یہاں سے دعا کر سکتا ہے، اللہ کیا دعا؟ اے اللہ اس کی مغفرت کر، اس پر رحم کر، اس کے درجات کو بلند کر، اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے، اس کو جنت کی نعمت عطا فرما، اسے گناہوں کو معاف کر، اللہ ہمارے استغفار کو اس کے لیے قبول کر، یہ دعا اللہ کسی کی بھی سنتا ہے، مومن کی مومن کے لیے یہ کیجیے۔ اب جو نہیں پہنچتا ہے وہ پہنچانا چاہ رہے، جو پہنچتا ہے وہ نہیں پہنچاتے ہیں۔ تفصیلات کے لیے اگر آپ کو دیکھنا ہے کیا میت کو پہنچتا ہے، میرا ایک بہت مفصل ایصال ثواب کی حقیقت اور بدعتیں، مطلب ایصال ثواب میں کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں جو بدعتیں، آپ اس عنوان کو ضرور دیکھیں، اس میں انشاءاللہ جس آپ کو کلیریفیکیشن ہوگا۔ تو لہٰذا کلمہ طیبہ کو جیسا ہمارے پاس لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھ کر بخشتے ہیں اور بھیجتے ہیں، یہ بھیجنے کا طریقہ پڑھ کر 10-20-50-100-200-500 لوگ مل کے پڑھے اور کہے کہ اس کو ایصال نہیں، اس کے علاوہ آپ ان کے لیے دعا مغفرت کرے، استغفار کرے، وہ کافی ہے، اور میت کو خود چاہیے کہ خوب کلمے کا ورد زندگی میں کرے تاکہ جو ہے یہ کلمہ آخرت میں جو اس کے نجات کا انشاءاللہ عزیز ضامن بنے۔ السلام علیکم شیخ صاحب، میرا سوال ہے، آپ نے بولے کہ لو اللہ تعالیٰ جہنم کو باہر نکالیں گا کلمے کے بیس پہ، تو ان کی سزا پوری ہونے کے بعد نکالیں گے بیچ میں سے نکالیں کلمے کے؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ جو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو اللہ جہنم سے نکالیں گا، اعلان کریں گا، تو کیا یہ بیچ میں سے نکالیں گا سزا بھگتنے کے بعد؟ دیکھیے قیامت کے بعد آخرت کی جو زندگی ہے اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں جو قرآن حدیث میں آتی ہیں، اس کو من جملہ اس کی حقیقتوں پر سمجھنا بہت سی بار ناممکن ہوتا ہے، چونکہ یہ غائب کی بات ہو رہی ہے اور ایک ایسے دور کی بات ہو رہی ہے جس میں وقت کا تقاضا ختم ہو گیا، سمجھ رہا؟ ٹھیک ہے، غائب کی اور کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتی۔ اب بھائی کا سوال ہے کیا وہ جو بات ہو رہی ہے نکالا جائے تو کس بنیاد پر لکھا جائے گا؟ اس معاملے میں دونوں ہی باتیں جو آپ نے سوال میں کی درست ہو سکتی۔ پہلا، ایک انسان کو سمجھ لیجیے جہنم کی سزا دی گئی، سزا 100 سزا، کیا سزا؟ 100 دن، 100 گھنٹے، جو بھی سزا 100 ملی، اس نے سمجھ لیجیے 100 سزا بھگت لیا۔ سزا بھگتنے کے بعد بھی اس کے لیے عقیدے کا درست ہونا شرط ہے، ورنہ جنت میں نہیں جائیں گا۔ یہ بات تو عقیدے کا درست ہونا، صحیح ہونا، یہ تو کنڈیشن ہے۔ اس کے علاوہ اگر انسان نے کروڑوں نیکیاں کی ہو، بہت پہاڑ جیسے 10 پہاڑ نیکیوں کے بنا لیے ہو، زمین و آسمان کے برابر نیکیاں کی ہو، تو بھی صرف جہنم کا عذاب ہلکا ہو سکتا ہے، لیکن جنت میں تو نہیں آ سکتا۔ تو سمجھو اس نے 100 بھگت لیا، 100 کے بعد بھی اگر جا رہا ہے تو کلمہ طیبہ کی فضیلت کی وجہ سے، اس کا عقیدہ صحیح تھا، وہاں بھی بیس ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، آپ نے کہا کیا بیچ میں سے، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی اہل جو ہے آخرت کے جو لوگ ہیں چاہے جنتی ہو چاہے دوزخی ہو، یہ کو یہ کرے کہ میں آج معاف کرنا چاہتا ہوں کسی کو، یا کوئی دن کوئی گھڑی ہو سکتا ہے اللہ مقرر کر لے جا، یہ بہرحال آخرت کی بات ہو سکتا ہے، اور اس روز اللہ آواز دیتا ہو لوگوں کی چلو نکالو چلو نکالو، ہو سکتا ہے یہ اس کیس میں آ جائے کہ سزا تو تھی 100 لیکن 50 کے بعد بلاوا آ گیا، 60 کے بعد اللہ نے کہا نکال لو، ٹھیک ہے دونوں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے آخرت میں جہنم کہیں گے اور لوگ اندر دو اور لوگ اندر دو، اللہ کہیں گا ہو گیا ہو گیا، لیکن جہنم پھر بھی آواز دے، تو اللہ تعالیٰ اپنے خدم مبارک کو جہنم کے اندر ڈال دیں گا، جو ہی اللہ تعالیٰ اپنے خدم مبارک کو جہنم میں ڈال دیں گا تو جہنم سمجھ جائیں گی کوئی نہیں ہے، چونکہ جہنم خالی ہوں گی اتنے لوگوں کے بعد، وہ کہیں گے اور ڈالو اور ڈالو، اللہ کہیں گے ختم ہو گیا، وہ نہیں سمجھیں گے، تو اللہ سمجھ جائیں گا اس کی شدت، چونکہ وہ ایک حقیقت ہے، تو اللہ اپنا خدم مبارک رکھتے ہی وہ کہیں گے اللہ میں سمجھ گیا اب کوئی نہیں باقی، ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک آواز لگائی جائیں گی جہنم اب کوئی بھی جو ہے انسان تجھ میں جانے والا نہیں ہے، پھر اس کے بعد لوگ جہنم سے فوقتاً فوقتاً نکلتے جائیں گے، اللہ کہیں گا اور ہے نکالو اور ہے نکالو اور نکالو، ایک زمانہ آئے گا جب اللہ جہنم سے کہیں گا کیا کوئی اور ہے نکالو، تو جہنم کہے اللہ مجھ میں صرف کافر اور جو ہے مشرک باقی ہے، باقی سب نکل کر چلے گئے، مطلب صرف کافر اور مشرک باقی سب نکل، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بھی انسان جس نے سچے دل سے کلمہ پڑھا ہوگا وہ بھی نکل کر چلا جا رہا ہے، اب وہی آپ کا سوال ہے کہ کیا وہ بیچ میں جا رہا ہے یا سزا بھگت کر، واللہ عالم اگر بھگت کر بھی جا رہا تو کلمہ طیبہ کی فضیلت سے ہی، اور بیچ میں سے بھی اگر جا رہا ہے تو کلمہ طیبہ کی ہی فضیلت سے جا رہا ہے، کلمہ توحید کی فضیلت سے جا رہا ہے، تو حدیث کا معنی دونوں ہو سکتا ہے، بیچ میں سے بھی اور سزا بھگتنے کے بعد بھی، واللہ عالم بسوا، اللہ بہرحال بہتر جانتا ہے پھر کیا معنی ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اگر کلمہ پڑھ لے گنتی میں جیسے 1.5 لاکھ بار، وہ کہتے ہیں کہ ہم اب سارے سوالوں سے چھوٹ گئے، اور جو مرنے سے پہلے نہ پڑھ پایا ان کے لیے دوسرے لوگ پڑھتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ دیکھیے اب یہی مسئلہ ہے، جب ہم شریعت کے مطابق کام نہیں کرتے اور منمانی کرتے ہیں تو پھر شریعت کو بدلنا شروع کر دیتے، اب دیکھیے کیا سوال ہے، اور واقعے میں لوگ کرتے ہیں، جس نے 1.5 لاکھ بار 1.25 لاکھ بار 70,000 بار اگر زندگی میں لا الہ الا اللہ نہ پڑھا ہو تو بولے روزے قیامت اس کو سوال جواب میں آسانی ان سے پوچھوں گی، میں نے وہی سوال کیا تھا، جب ہم یہ کام کرتے 70,000 1.25 لاکھ بار تو گویا اللہ کے رسول کو پتا نہیں تھی بات، جو صحابہ کو آپ نے نہیں بتایا کہ 1.25 لاکھ بار میرے صحابہ پڑھا کرو معاف ہوں گے 70,000 بار، اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جس نے 1.25 لاکھ بار یا 1.5 لاکھ بار یا 70,000 بار نہیں پڑھا روزے قیامت یہ ہوں گا، گویا یہ ہے شریعت سازی، ہم نے خود ایک شریعت پیرلل بنائی نبی کی شریعت کے بازو، نبی نے نہیں بتایا آپ بول رہے ہیں جو نہیں کرے تو، اور پھر ایڑی چوٹی کا زور لگا کے لوگ بھیجنا چاہتے ہو 70,000 اور 1 لاکھ اور 1.25 لاکھ، کچھ بھی کر کے بولتے ایسال کرو، وہ پڑھوا کے لے رہے ہیں، آؤٹ سورسنگ بھی ہوتی اس کے اندر، بھائی وہ مدرسے کو دے دو بچے پڑھ کے دے دیں گے ان کو دے دو فلاں، یہ سب سنت نہیں ہے، اپنے زندگی میں پڑھنا ہے، لا تعداد پڑھنا ہے، کوئی تعداد فکس نہیں ہے اس کی، کوئی مخصوص تعداد میں نہیں، ورنہ آپ ضرور بتاتے ہیں میرے صحابہ 70,000 بار 1 لاکھ بار 1.25 لاکھ بار 1.5 لاکھ بار 3 لاکھ بار 70,000 بار، نہیں بتایا مطلب اس کو پڑھنا ہے، کوئی فکس تعداد میں نہیں، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے واقعی میں میت کے سوال جواب میں آسانی ہوتی ہے، صحابہ کو اللہ کے رسول، صحابہ نے کیا پوچھا اللہ کے رسول ہم قبروں میں جائیں گے مٹی کے بت بن جائیں گے، مائی عائشہ کیا بولی اللہ کے رسول میں تو ایک ضعیف عورت ہوں کمزور عورت ہوں میں کیسے جواب دوں گی، تو آپ نے بتانا تھا نا عائشہ تو 70,000 پر پڑھ لے، اے میرے صحابہ تم 1.25 لاکھ بار پڑھ لو، نہیں بتایا نا، کیا کہا کلمہ توحید کی برکت سے تمہارے قدم اللہ جمع دے گا، کوئی فکس عادت بتائی کہ لیکن 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 70,000، نہیں نہیں کر لیے تو کیا ہوا، میرے بھائی مسئلہ یہی تو ہے تمہاری عقل اور سمجھ کا، کر لیے تو تم شریعت سازی کر رہے ہو، دین میں ایجاد کر رہے ہو، نئے کام کر رہے ہو، اور ایک بندوں کی بنائی ہوئی شریعت اللہ کے مقابلے میں لا کے کھڑے کر، یہ گناہ تم سے سرزد ہو رہا ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت، لہٰذا کوئی تعداد فکس نہیں میت کے لیے یا کوئی زندہ کے لیے، جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیے، کوئی ضروری نہیں 1.5 لاکھ، کوئی ضروری نہیں 70,000، کوئی ضروری نہیں 1.25 لاکھ، نہیں پڑھ لیے تو کیا، پڑھیے نا آپ کہیں پڑھیے، لیکن یہ مت سمجھیے کہ 1.5 لاکھ بار پڑھنے سے سوال جواب میں آسانی ہوتی ہے، نہیں پوچھے جاتے، اور سوال و جواب سے تو بائی پاس ہے ہی نہیں کسی کو بھی، سب کو دینا ہی ہے خبر میں بھی اور آخرت میں، کوئی حدیث نہیں اس میں یہ کہا جائے گا کہ بغیر سوال و جواب کے جائیں گے، بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے، حدیث میں الفاظ ہے بغیر سوال و جواب کے نہیں جائیں گے، قبر میں ساروں کو سوال کا جواب دینا ہے، آخرت میں حدیث میں الفاظ ہے ابن آدم کی قدم اللہ کے پاس جم جائیں گے، کب تک؟ جب تک کہ 5 سوال کے جواب نہ دے، قبر میں منکر نکیر آ کے 3 سوال کے جواب پوچھیں گے، 8 سوال کے جواب تو سب کو دینا ہی ہے کسی بھی حال میں، ہاں حساب کتاب کے بغیر 70,000 لوگ جانے والے وہ ایک الگ، لیکن سوال و جواب کے بغیر نہیں ہے کوئی بھی۔ تو آپ بولے سوال نہیں ہوں گے, کیسے نہیں ہوں گے, سب سے ہوں گے سوال. ٹھیک ہے, آپ سب نے صحابہ سے کہا تم اپنی خبروں میں آزمائے جاؤ گے سوال و جواب سے, تو ہم اور آپ کون ہوتے تھے؟ ورنہ آپ سب بتاتے نا, اے میرے صحابہ خبروں میں آزمائے جاتے ہو, لہٰذا 1.25 لاکھ پڑھ لو, 1.5 لاکھ کا اسٹاک کر لو, 70,000 اٹھا کے رکھ لو, نہیں کہا. تو گویا یہ اسی کو اس لیے میں نے شروع کیا نا, جب ہم ایسے کام کرتے ہیں نا تو گویا ایک طرح سے ہم شریعت سازی کرتے, اپنی من مانی بنائی ہوئی شریعت کو لاگو کرنا چاہتے ہیں, جو سب سے بڑا خطرہ ہے دین اور ایمان کے لیے کہ انسان آخرت میں جہنم میں جائیں گا, اس بنیاد پہ کہ اس نے شریعت سازی کی, ان کاموں کو کیا اور یہ کیا کہ نبی کو نہیں پتا, صحابہ کو وہ خود کر رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ ایسے تمام کاموں سے اپنی نفس کی ہم حفاظت کریں. السلام علیکم, جو سوال کیا تھا نبی السلام حاضر ناظر, تو بہت سے لوگ اس میں دلیل دیتے ہیں لا الہ الا اللہ کلمہ ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہے, تو تم بولتے حاضر ناظر نہیں ہے, تو وہ اس کو تھا کر کے بتاؤ, نبی اللہ کے رسول تھے بول کے, تو اس کو ثابت کر کے بتاؤ بولتے ہو جب تم حاضر ناظر نہیں مانتے. جی جی جی, بھائی نے بڑا اچھا ایک سوال کیا, بہت سے لوگ مجھ سے بھی کرتے ہیں. ایک مرتبہ ایک کانفرنس میں بیان کر رہا تھا, ایک صاحب بعد میں اور کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ تو میں نے کہا وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کرے گی نا, وہ بحث کرنے لگے. اور امام شافعی کا ایک مشہور قول بھی ہے کہ میں نے ایک علم والے سے بحث کی اور میں جیت گیا, اور ایک جاہل سے میری بحث ہوئی اور میں ہار گیا. تو بڑے بڑے فقہ بھی ہار جاتے جاہلوں سے, اب چونکہ انہوں نے ان کو اصول بتا ہے نہ دین کے بارے میں کچھ علم ہے, تو اب کیا ہوں؟ تو نہیں بولے وہ سب چھوڑو, بولے صحابہ کا عقیدہ کیا ہے, تمہارا کیا ہے؟ تو میں نے کہا وہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے, اور دنیا جیسے انسان آتے اور چلے جاتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقال ہو گیا اور آپ چلے گئے. تو کافر بولے کلمہ پڑھو, لا الہ الا اللہ محمد رسول, اب ترجمہ کرو, نہیں کوئی معبود برحق سوا اللہ کے اور محمد اس کے رسول. میں اتنا ہی پڑھتا ہوں کلمہ, محمد اس کے رسول آگے اتنا ہی ہے کلمہ اور یہی ترجمہ. ٹھیک, مجھے معلوم تھا آگے اگر میں بولوں محمد اس کے رسول ہے, ہاں ہے, حاضر اور ناظر ہے, مجھے معلوم تھا یہ. تو میں نے پڑھا محمد اس کے رسول, چونکہ اب اتنے ہزار لوگ سوال کرتے تو یہ سب باتیں آ جاتی, محمد اس کے رسول آگے اتنا ہی. تو بولے کیوں مانا؟ دیکھو لا الہ نہیں کوئی معبود برحق الا اللہ سوا اللہ کے محمد محمد اس کے رسول اللہ, عربی میں ہے نہیں. ہاں اردو زبان کی خصوصیت ہے وہ ہے اور ہیں لگتا ہے ہر جملے میں, عربی میں ہے اور ہیں ہی نہیں وہاں موجود, ترجمے میں ہے وہ, ترجمے میں ہے وہ لیکن عربی میں نہیں ہے. تو میں نے کہا عربی میں محمد رسول اللہ ختم ہو گیا, ہے نہیں اس کے اندر. تو نہیں بولے ان سے پوچھو, بولا وہ ایک آدمی نے پڑھ دی محمد اس کے رسول ہے, ہے دیکھو بولے ہے تو اس کا مطلب زندہ ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اب کیا کروں سمجھانے کے لیے؟ تو میں نے کہا گاندھی جی فادر آف دی نیشن ہے یا ہے؟ بولے ہے. بولا زندہ ہے اس کا مطلب, نہیں مر گئے نا, تو تھے بولو تم, بول کے دیکھو تھے گاندھی جی فادر آف دی نیشن تھے, بولو مائک پہ آ کے میرے تھے, جو کیا حال کرتا ہوں ہے نا, پھر زندہ ہے؟ نہیں بولے زندہ نہیں ہے. پھر بولا یہ تو پھر آپ بھی وہی ہو گیا, مطلب گاندھی جی کو بھی تم نے برابر کر دیا ہمارے نبی کے. نہیں نہیں بولے ایسا نہیں, پھر تم نے وہی بولے نا, اب تھے بولو نا تم, پھر فادر آف دی نیشن تھے تم, ہے بول رہے. یہ زبان کا مسئلہ میرے بھائی, لیکن لوگ پتہ نہیں عقلیں ماری جاتی ہے ایسے عجیب و غریب باتیں لائے کرتے ہیں. عربی زبان میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بات ختم ہو جاتی. حال ہی میں ایک پروگرام میں گیا تھا, ایک طالب علم جو اسکول ایک مدرسے کا طالب علم تھا وہ آیا, اور ایک ایسی جگہ پروگرام تھا جہاں کافی سارے لوگ جو ہے دعویٰ کرتے ہیں اہل سنت والجماعت سے ہونے کا, لیکن ان کے عقائد بہرحال درست نہیں ہے اور وہ شرک اور بدعت میں. وہ آیا اور کہا آپ نے میرا عنوان تھا موت کے بعد کیا ہوں گا, تو کہا نبی کے بارے میں یہ کہا وہ کہا اور ان کی یہ کہا, تمہارا عقیدہ کیا بولے نبی کے تعلق سے؟ میں نے کہا کیا ہونا چاہیے آپ بتائیے, تم کو جواب دینا ہی پڑے گا اب اس کے بعد جانے. بہت سارے بچوں نے آگے گھیر لیا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, کیا جاننا چاہتا ہے؟ نبی زندہ ہے یا پردہ کر گئے؟ میں نے کہا سیدھا بولو نا, پردہ کرے گی, انتقال ہو گیا, موت ہو گئی, میں یہ نہیں نہیں ہم نہیں بول سکتے, بولے ہمارا عقیدہ نہیں ہے. تو نا ٹھیک ہے, تو لیکن سوال تو کر سکتے نا. بولا تو ہاں ٹھیک ہے, بولے تمہارا کیا عقیدہ؟ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, میرا اور آپ کا عقیدہ جانے دو, صدیق اکبر کا عقیدہ دیکھیں گے کیا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق کا عقیدہ کیا, وہ دیکھ لیں گے. اگر وہ آپ مانتے تو میں بھی مانتا ہوں, نہیں مانتے تو بول دو صدیق اکبر جھوٹے تھے, تو ہم بھی بولیں گے جھوٹے تھے اور ہم بھی چھوڑ دیں گے وہ عقیدہ. اب چونکہ وہ مدرسے کے طالب علم تھے, جاہل نہیں تھے. میں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصال کر گئے, ان کے مطابق پردہ کر گئے, ٹھیک ہے مان لیا میں نے. تو اس وقت حضرت ابو عمر کیا کہہ رہے تھے؟ اب وہ تو طالب علم تھے مدرسے, تو بولے حضرت عمر تلوار لے کے نکل گئے تھے اور کہہ رہے تھے جو یہ کہیں گا کہ نبی مر گئے میں اس کی گردن مار دوں گا. تو جوش میں بول دیا انہوں نے, چونکہ حضرت عمر کا خال ہے, وہ خود کہتے ہیں کہ میں نکل گیا اور میں نے کہا جو یہ کہیں گا کہ نبی کا انتقال ہوگا مر گیا میں اس کی گردن مار دوں گا. نبی تو ویسے گئے جیسے اللہ نے موسیٰ کو بلایا تھا طور کے اوپر، وہ کچھ وحی لانے گئے، ٹھیک ہے؟ اب عمر حضرت کہتے ہیں کہ پھر میں گیا تو ابوبکر کھڑے ہو گئے خطبہ دینے کے لیے، تو میں نے کہا ابوبکر صدیق نے کیا خطبہ دیا؟ اب وہ جو کہ مدرسے کے طالب علم تھے اب ان کو معلوم تھا، میں نے کہا پڑھو وہ خطبے کو، بولا وہ ابوبکر صدیق نے خطبہ دیا، من کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت، یہ خطبے کی ابتدا، ابوبکر صدیق کھڑے، حضرت عمر فرماتے راوی حدیث کے کہ ابوبکر کھڑے اور یہ خطبہ دیا کہ وہ لوگ غور سے سن لیں جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ زندہ ہے ٹھیک ہے اور اس کو موت نہیں آتی۔ آئیے کیا بولا، من کان یعبد محمدن، اب وہ لوگ سن لے غور سے جو محمد کی عبادت کرتے تھے، فإن محمد قد مات، محمد نے کہا بولو کیا ہے ترجمہ، قد مات تو کہا محمد مر چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا صدیق اکبر کا عقیدہ یہ ہے، تب میں تمہارا رکھوں، یہ صدیق اکبر جو سب سے سچا تھا انبیاءوں کے بعد، تو وہ خاموش ہو۔ اس کے بعد کیا پڑھا؟ تو بولے ہاں اس کے بعد انہوں نے آیتیں پڑھی۔ انہوں نے کیا پڑھی؟ قرآن کی آیت، کیا آیت تھی؟ کہ محمد اللہ کے رسول ہے نا، قد خلت من قبلہ رسول، اس سے پہلے بھی کہیں رسول آ کے گزرے، افاماتا، اگر وہ پھر اس نے ترجمہ اس نے کرا تھا مر جائے، او قتل انقلبتم العقابکم، اور اگر قتل کر دی جائے شہید کر تو کیا تم اپنے قدموں ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ میں نے کہا یہ کس نے کہا؟ افاماتا، میں نے کہا نہیں، صدیق اکبر نے کہا نہیں، آپ نے کہا نہیں، اللہ نے کہا اگر محمد افاماتا صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر جائے، مر جائے، لفظ عربی دیکھیے موت کا ہے، تو اب میں کیا عقیدہ رکھوں، اللہ کے مطابق اور صدیق اکبر کے مطابق یا تمہارے مطابق، بتاؤ۔ جنگ احد ہوئی، جنگ احد میں کیا خبر پہنچی تھی صحابہ نے؟ کچھ نے سوچا کہ اب جی کے کیا فائدہ، اور کچھ نے سوچا مر کے کیا فائدہ، کچھ نے چھوڑ دیا اور کچھ لڑنے چلے، کیا خبر تھی؟ کیا ہے؟ آپ سے پردہ کر گئے، آپ سے پردہ کر گئے، آپ سے پردہ نہیں، کیا خبر تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے، محمد، یہ خبر تھی نا، تو صحابہ نے کہا اب جی کے کیا، تو صحابہ کا کیا عقیدہ تھا اس کا مطلب؟ اگر نبی انتقال نہیں کر سکتا، مر نہیں سکتا، صحابہ نے کیا بولا تھا؟ بولے بات ہے نبی تھوڑی مرتے، چل جا، یہ بولنا چاہیے تھا نا، صحابی کیا بول رہے، مر گئے، تو کچھ بول رہے جی کے کیا فائدہ، کچھ بول رہے لڑکے کیا فائدہ، صحابہ کیا عقیدہ تھا؟ تو اللہ میں تمہارا عقیدہ رکھوں یا صدیق اکبر کا رکھوں یا اللہ نے جو بتایا رکھوں یا صحابہ کا جو تھا، تو خاموش ہوں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ حیات کی بات کر رہے ہیں جو حیات بعد الممات، موت کے بعد کی زندگی، تو وہاں تو سبھی زندہ ہیں، اچھے بھی زندہ ہیں اور برے بھی زندہ ہیں، اچھے سو رہے ہیں اور برے تکلیف میں ہیں، ہے نا؟ اور معاملہ اگر یہ ہے کہ دنیا زندگی جانے کا جو معاملہ ہے، تو وہاں سے یہاں سے سب چلے گئے، یاد رکھیے، اس لیے کہ دنیا سے موت ہی ایک راستہ ہے جس کے ذریعے لوگ گزر کر آخرت زندگی پاتے ہیں، جو ایسا نہیں ہوا تو اس کو موت ملنے والی، اصحاب کہف سوئے کئی زمانہ لیکن مرے پھر بھی، عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے لیکن آئیں گے، چونکہ آخرت کی دنیا بغیر موت کے پار ہو ہی نہیں سکتی، آئیں گے، اپنی زندگی جئیں گے، پھر دنیا سے جائیں گے مر کر، اور پھر اللہ کے پاس ہوں گا۔ تو دنیا سے آخرت زندگی جانے میں موت کے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، فرشتے آیا، ملک الموت آئے اور انسانی شکل میں آ گئے، اور اس شریعت میں بھی بغیر دستک کے گھر میں داخل ہونے والے کی آنکھ پھوڑنے کی اجازت تھی یا جھانکنے والے کی۔ حدیث میں الفاظ ہے، ایک صحابی جھانک رہے تھے، آپ نے کنگھی لے کے پلٹے اور کہا کون تھا جو جھانک رہا، دروازہ کھول کے دیکھا تو وہ صحابی ہٹ گئے، کہا میں کنگھی لے کے پلٹا تھا تمہاری آنکھ میں ماروں، تو کہا اللہ کے رسول میری آنکھ نکل جاتی، تو کہا نکل کے تیرے ہاتھ میں بھی آ جاتی، تو مجھ پر کوئی گناہ تھا اس لیے کہ تو نے ہماری پرائیویٹ لائف میں کیوں جھانکا۔ بہت ساری ہوتے ہیں نا عورتیں، انہوں کیا کر رہی، بہو کیا کر رہی، انہوں کیا کر رہے، وہ سن لے، آنکھ بھی جھڑا دی جائے پرائیویسی میں جھانکنے، تو اس کی آنکھ جھڑانے کا گناہ نہیں، اور اگر اسلامی کورٹ میں ہی ہو تو اس کو سزا نہیں ملتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، تو ملک الموت اندر آ گئے، تو حدیث میں موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مار دیا ایک دم، اور اس کی آنکھ نکل کے آ گئی، چونکہ اس شریعت میں بھی آنکھ نکالنے کا ہوتا، بہت زور سے مارا، اور موسیٰ علیہ السلام مضبوط انسان تھے، ایک مکہ مارا تو آدمی مر گیا تھا، لیکن یہ فرشتہ تھا نا، تو مکے سے آنکھ نکل کے آ گئی، فرشتہ پریشان ہوگا کہ موسیٰ نے کیا کیا، دستک کیوں نہیں دیے تھے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے انسانی شکل میں، لیکن فرشتہ تھا، کہا کہ موت کا وقت آ گیا، کیا مرنا نہیں ہے مجھے، ابھی مجھے جینا ہے، تو کہا ٹھیک، اللہ تعالیٰ کے بعد کہا موسیٰ نے ایک تو آنکھ پھوڑ دی اور بولتے کہ آنا نہیں ہے، تو جا موسیٰ کو بولے ایک جانور پر ہاتھ پھیرے، جتنے بال لگیں گے اتنی میں سال زندگی دے دوں گا موسیٰ کو۔ فرشتہ آیا اور کہا کہ موسیٰ، اللہ نے کہا کہ تم آنا نہیں چاہتے ہو، تو پھر تم ایک جانور پہ ہاتھ پھیرو، جتنے بال تمہارے ہاتھ پہ لگیں گے اتنی اللہ سال زندگی دے دیں گا۔ تو موسیٰ نے اس کے بعد کیا، تو کہا پھر موت تو ہے، تو کہا پھر جانا، پھر لے کر چلو، پھر جی کے بھی کیا اتنا لمبا جانا تو ہے نا، تو کہا موسیٰ علیہ السلام بھی گئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی آ کر جانے والے ہیں، ہے نا, تو بہرحال موت سب کو آتی ہے, لہٰذا وہ ہے جو ہے وہ اردو والا ہے, وہ عربی میں ہے, وہاں موجود ہی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انسان ہوتے ہیں, اور وہ بھی انسانوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور انسانوں کے ساتھ دنیا سے جاتے ہیں, اور دنیا سے مر کر جانا ہی آخرت کی زندگی کی ضمانت ہوتی ہے, اور اس کے بعد زندگی شروع ہوتی ہے. کسی نے اچھا سوال کیا ریلیٹڈ ٹو وہی کوشچن, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوری مخلوق نہیں ہیں تو ان کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوری مخلوق نہیں ہیں, مطلب آپ نور سے نہیں بنے تھے, تو آپ کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں بنیادی, پہلا سوال, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے پیدا ہوئے تھے؟ کس سے پیدا ہوئے تھے؟ آپ کے والدین کون تھے؟ سب کو معلوم ہے, ایک مرد تھا جس کا نام عبداللہ, ایک عورت تھی جس کا نام آمینہ تھا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے والدین تھے, اور عبداللہ جو تھے ان کے والد مطلب تھے, عبد جو ہے, اور وہ سب ہم کو پورا شجرہ معلوم ہے کہ عبد المطلب جو ہے آپ جو آپ سن کے جو ہے دادا ہے, ٹھیک, ان کا مطلب تھا, لیکن وہ کسی کے پاس غلطی سے بیچ دیے گئے تھے, غلام بن گئے تھے, تو عبد المطلب وہ آدمی کا نام پڑ گیا تھا, بہرحال جو بھی, تو بہرحال عبد المطلب آپ کے دادا ہے. یہ لوگ کون تھے؟ فرشتے تھے, جن تھے یا انسان تھے؟ فرشتے تھے, جن تھے یا انسان تھے؟ بتائیے, انسان تھے. تو انسانوں سے کون پیدا ہوتا, میرا یہ سوال ہے. انسانوں سے انسان پیدا ہوتے ہیں, جانوروں سے جانور پیدا ہوتے ہیں, ہم جنس پیدا ہوتے ہیں, ہم جنس, جانور بھی پیدا ہوں گے میل یا فیمل, بکری سے بکری پیدا ہوں گی یا بکرا پیدا ہوں گا, بکری سے گائے نہیں پیدا ہوتی کبھی بھی, بکری سے جو ڈائناسور بھی نہیں پیدا ہوتا ہے, بکری سے صرف بکری پیدا ہوتی. تو اگر کوئی کہے نبی قسم نور تھے, تو نعوذ باللہ ان کے والدین بھی پھر نور, دادا بھی نور, دادی بھی نور, پردادا بھی نور, تو پھر نوری فیملی ہوگی پوری. نہیں, نبی کریم خالص اکیلے تھے. اچھا جی, اکیلے مان لیتے, تو اکیلے نبی کا نور ہونا کیسے ثابت ہوگا جبکہ ماں باپ گوشت پوست سے بنے ہوئے ہیں, فلیش اینڈ بلڈ ہے, وہ گوشت ہے ان کو, سب ہے, انسان ہے, تو ایسا کیسا ہو؟ نہیں, نور بھی تھے بشر بھی تھے, مطلب ہاف پارٹ ہاف پارٹ, آدھے یہ تھے آدھے وہ تھے, آدھے ایسے تھے آدھے ایسے تھے. میرے بھائی, یہ کنفیوژن سے آپ کبھی دور نہیں ہو سکتے. اچھا نہیں, پھر دلیل, نوری ہے بول کے سایہ نہیں تھا. جامع ترمذی کی روایت ہے, میں عائشہ فرماتی ہے, میں نے ایک بار صفیہ کو ٹونٹ مارا. کیا ٹونٹ مارا؟ وہ یہودن, میں عائشہ رضی اللہ عنہا, ٹھیک ہے, ازواج مطہرات سے ہیں, لیکن انسان ہے, انسان ہونے کی خطائیں ہوتی ہیں. تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے کچھ بات کہی, تو کہا وہ یہودن, کس کو کہا؟ حضرت صفیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناگوار گزری, اور آپ نے آنا بند کر دیا. وہ کہتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 4 مہینے میرے گھر نہیں آئے. یہ تو تم نے کیسا اس کو صفیہ کو یہودن کہا, وہ اسلام لانے کے بعد کہہ دیا جوش میں کہہ دیا, اور عمر بھی کم تھی آپ سے, ان کی وفات پہ ان کی عمر 19 سال تھی. تو یہ واقعہ کاموش میں 19 سال سے پہلے کا ہے, نوجوان تھی, جوش تھا, نبی سے ایکسٹرا آرڈنری محبت کرتی تھی, تو کہہ دیا دوسرے سے محبت بٹنا جائے بول کر. اب اسلم نے, وہ کہتی ہے کہ میں تھک گئی, اور تھک کر یہ سوچ لیا کہ نبی میرے گھر واپس نہیں آئیں گی, اپنی کھاٹ اٹھا کر میں نے سیدھا کر کے رکھ دی, شاید اب نبی کبھی نہیں آئیں گی, ناراض ہوں گی. کھاٹ جس پہ سوتے تھے آپ, اٹھا کر دیوار سے لگا دی, اور ایک دن میں اپنے گھر میں بیٹھی تھی, ایک سایہ میری طرف آیا, ذل کا لفظ ہے, ذل کہتے سائے کو, ایک سایہ میری طرف آیا, سائے کو دیکھ کر میں پہچان گئی کہ میرے بھائی عبد الرحمان تو نہیں ہے, ان کے بھائی عبد الرحمان آیا کرتے تھے ڈیلی, آتے ہوں گے بہن کے پاس. سائے کو دیکھ کر میں پہچان گئی کہ سایہ عبد الرحمان کا نہیں ہے. تھوڑی دیر بعد جب سایہ مجھ سے قریب ہوا, تو میں جان گئی کہ یہ سایہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, اور سائے کے پیچھے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے. کس کی گواہی ہے؟ بیوی کی گواہی ہے شوہر کے لیے, کہ اس نے اپنے شوہر کا سایہ دیکھا. اب آپ کون سا بولتے سایہ نہیں تھا؟ نہیں, گمت خسرا کا سایہ نہیں پڑتا, یہ بات 10 سال پہلے تک ٹھیک تھی, آج ہر آدمی جا کے وہاں چیک کرتا, بےچارا انڈین پاکستان جاتا, گمت خسرا کے پیچھا کھڑے ہوتا, پورا سایہ یوں سورج ساتھ بڑا ہوتا, چھوڑ ارے یار پڑ رہا. پہلے قصے کہانیاں چلتے تھے, گمت خسرا کا سایہ نہیں, اس پہ کبوتر بھی نہیں اڑ سکتا, اس پہ یہ بھی پر نہیں مار سکتا, آپ کبوتر جھنڈ کے جھنڈ بڑے رہتے, اس پر ایسا ہوتا, جہاز گیا تو یوں ہو جاتا, فلاں گیا تو یوں ہو جاتا. وہاں جاتے اب اتنا عام ہو گیا میڈیا ٹیکنالوجی کی, پورا سایہ دیکھ لو آپ, صبح سے شام تک سایہ آتا جاتا رہتا ہر روز. یہ سب باتیں چھوڑ کر مسلمانوں کو آگے نکلنے کی ضرورت ہے. اگر نبی نور ہوتا تو ہم خاکی مخلوق کے لیے وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا, پھر ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ اللہ نے خود قرآن میں کہا اگر ہم کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے تو انسان کیا کہتے ہم پر؟ یہ کیسا تو فرشتہ, ہمارے ان کا جنس میچ ہی نہیں ہوتا, ہمارے ان کی عقلیں میچ نہیں ہوتی, ہمارے ان کا ریت رواج طور طریقہ جینا, فرشتوں کو نہ جنس ہے نہ کھانا پینا لگتا ہے نہ کمانا لگتا ہے. اگر کوئی جن کو بھیجتے تو ہم کیا بولتے, یہ جن ہم پہ نبی کیسے ہو سکتا ہے جس کو اتنی سہولت تم نے دے رکھی ہے نا. ظاہر سی بات ہے ہم پر کون نبی ہو سکتا ہے, صرف ایک انسان ہی ہو سکتا ہے. اب بہت سارے لوگ, ایک بہت بڑے علامہ بیچارے اللہ ان پر رحم کرے, انہوں نے لکھ دیا انبیاؤں کو انسان کہنے والا کافر. قرآن کی اپنی تفسیر کی پہلے لکھا ہوا ہے, میرے کو ایک صاحب بلایا ہوا, دیکھو تم غلط بولتے ہیں, انبیاء کو تم انسان کہہ رہے کافر, دلیل بہت اچھی ہے سورہ نوح. اور نوح کی قوم کے لوگوں نے نوح سے کہا, اے نوح, مطلب نوح کی قوم کے لوگ مطلب وہ کافر تھے, نوح کی قوم کے کافروں نے نوح سے کہا, اے نوح تم تو ہمارے جیسے انسان ہو. دلیل دیکھ کتنی مضبوط ہے, لہذا ثابت ہوا نبی کو انسان کہنے والا کافر. نوح کی قوم نے کہا, اے نو تم تو ہمارے جیسے انسان ہو, تو کس نے کہا نو سے کہ نو انسان ہے کافر ہونے کا نبی. میں نے کہا اب سر پھڑ لینے والی بات ہے, اگر ایسے آدھے ادھورے جملے لا لیں گے. نو کی قوم نے تعجب کیا اور کہا کہ کیسے اللہ نے ایک انسان کو نبی بنا دیا, اور اللہ نے اس کا جواب قرآن میں دیا, کیا اے نبی ان لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے ایک انسان کو ان پر نبی بنا کر بھیجا ہے جو ان میں اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا اور بازاروں میں گھومتا ہے, تو یہ بات یہ جان لے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے انسانوں کو ہی نبی بنایا ہے. اور ہم مسلمان کہہ رہے ہیں ہم کو تعجب ہوا ہمیں نبی انسان کیسے بنا کے بھیجا گیا, اللہ کہہ رہا ہے یہ تو کافروں نے تعجب کیا تھا کہ انسان کیسے. نوح علیہ السلام کے زمانے کے کافر تعجب کر رہے تھے, امیز تھے, پریشان تھے, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ انسان کیسے نبی ہو سکتا. جیسے کہ مشرکین مکہ کو تعجب ہو رہا تھا کہ ایک ہم میں سے ایک شخص کو اللہ نے کیوں نبی چنا, اچھا چنا بھی تو ہمارے خاندان سے کیوں نہیں چنا, یہ خاندان سے کیوں, سمجھ رہے ہیں. تو آج ہمارا معاملہ, تو آپ نوری مخلوق نہیں تھے, آپ انسان تھے, خاک سے بنے تھے جیسا سب انسان بنے ہیں, آپ آدم کی اولاد سے ہیں. اس کی دلیل خود صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ نے فرمایا میں جو ہے معراج کی رات مجھے جو آسمان پہ لے جائے گا, اور پہلے دروازہ جو آسمان کا کھولا گیا میں نے ایک شخص دیکھا برگزیدہ عمر رسیدہ, اور وہ اپنے سیدھے طرف دیکھتے خوش ہوتے, الٹی طرف دیکھتے ہیں روتے ہیں رنجیدہ ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ کون ہے, تو مجھ سے کہا گیا آپ کے والد آدم ہیں. پھر میں نے انہیں سلام کیا, انہوں نے میرا سلام قبول کر کے مجھ سے کہا آؤ پیارے بیٹے. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ کے والد ہیں, آدم نے کیا کہا آؤ پیارے بیٹے, باقی انبیاء نے آپ کو بھائی کہا, آدم علیہ السلام نے بیٹا کہا. تو اب بتائیے آدم کیسے بنے ہیں مٹی سے, آدم کی اولاد کیا ہوں گی, نوری کیسے ہو سکتی ہے, illogical explanation. یہ تو وہی ہوا کہ نصارہ آخر تک اسی میں پھنسے رہے کہ عیسیٰ کیا تھے, نوری تھے یا خاکی تھے, انسان تھے یا نور تھے, انسان تھے یا نور, چونکہ اللہ کے بیٹے بتا دیں انسان تھے یا نور تھے, کیا تھے, آج تک پریشان ہے. اگر نوری ہے تو پھر ان کی ہر چیز نوری ہو جانا چاہیے, پھر ان کو کھانے کی ضرورت نہیں پڑنا چاہیے, پھر ان کو پینے کی ضرورت نہیں پڑنا چاہیے, پھر کیوں وہ آخر وقت میں یہودیوں سے چھپ گئے تھے, پھر فلاں نوری مخلوق کیا آؤ مارو تلوار ادھر سے لے ادھر سے نکل جا رہی, میرے کیا ہونے والا, نور ہے نا, فرشتے نور ہیں, وہ فزیکل باڈی لے سکتے لیکن نور ہے وہ, سمجھ رہا. تو بہرحال تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں, ہم وہ سب تمام انبیاء جو آئے دنیا کے اندر وہ خاکی, تو عیسیٰ علیہ السلام کی ماننے والے اسی میں آج تک پریشان ہیں کہ نور تھے یا بشر تھے, ٹھیک, اس لیے کہ اگر نور کہے تو پھنس رہے, بشر کہے تو پھنس جا رہے, چونکہ پھر خدا نہیں ہو سکتے, ٹھیک. اگر نور کہے اور وہی خدا تھے تو جب ان کا انتقال ہوا ان کے مطابق ان کو صلیب چڑھایا گیا تو سوال تھا کائنات کون چلا رہا تھا, خدا مر گیا, نہیں نہیں مرا نہیں, زندہ تھے, نہیں زندہ بھی نہیں رہا, چونکہ مرے نہیں تو پھر وہ ان کا پورا ہسٹری ختم ہوگا, تاریخ مطلب ان کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بغیر انسان کی قبولیت نہیں ہوگی اعمال کی اور وہ نجات نہیں پا سکتا, سمجھ رہا. تو مرا کون پھر, خدا مرا یا عیسیٰ مرا, مطلب خدا مرا جو عیسیٰ تھے یا خدا مرا جو عیسیٰ انسان تھے, تو بولے وہ حصہ مرا عیسیٰ علیہ السلام کا جو انسان تھا, خدا ہی حصہ باقی تھا, عجیب و غریب. تو یہی ہوتا ہے پھر نور آپ جب کہہ دیں گے تو بہت ساری تکلیفوں میں آ جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مقام پر گھوڑے سے گرے جنگ میں, دانت شہید ہوئے. تو انسان کے دانت ٹوٹتے ہیں, نور کے دانت ٹوٹ سکتے ہیں, بتائیے, نوری مخلوق کو یہ تکلیفیں نہیں ہوتی. میرے بھائی سمجھنے کی ضرورت ہے, تو آپ کا سایہ بھی پڑتا تھا اور صحابہ نے کبھی آپ نے ایک حدیث میں ہی نہیں کہا میں نور سے بنا ہوں, ایک حدیث بتائیے, سوائے موضوعات کے. آپ اگر موضوع من گھڑت لیوا لائیں گے جو معلق جس کے نہ سر نہ ٹانگ ہے تو مسئلہ ہو جائے گا, ورنہ اس کے علاوہ جو ہے آپ سب نے کبھی تو کہنا تھا صحابہ تمہارے لیے میں تو نوری ہوں میں تو نوری ہوں میں تو کہیں نہیں کہا آپ نے خاکی میں جو ہے آدم کی اولاد ہوں میں آدم کی اولاد ہوں اور آدم مٹی سے بنے تھے میں آدم کی اولاد آپ نے کہا اگر آپ میں نور ہوتا تب کہیں نہ کہتے میں پارٹ نور ہوں پارٹ بشر ہوں پارٹ ہوں کہیں نہیں کہا لہٰذا خاموخواہ کہ اپنے نبی کو عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا عیسائیوں نے چڑھا دیا ہم غلو کر کے ان کو جو ہے نبوت سے نکال کر جو ہے خدائی کا دعویٰ ہم نہ کریں بہرحال غلط ہوں گا تو لہٰذا اسلام نوری مخلوق نہیں تھے. جی السلام علیکم شیخ, جیسا کہ احادیث میں آیا ہے کہ جو شہدا مطلب شہید ہوتے ہیں تو ان کی فضیلت یہ ہے کہ ان کا خون کا قطرہ زمین پر پڑنے سے پہلے ان کی مغفرت ہو جاتی ہے, تو کیا ایسے شہدا سے بھی قبر میں اور میدان محشر میں سوالات کیے جائیں گے؟ میں نے سوال کیا کہ شہدا کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ خون کا قطرہ گرنے سے پہلے ان کی مغفرت ہو جاتی ہے, تو کیا ان سے بھی سوال جواب ہوں گے؟ تو ہاں, سوال جواب کا مرحلہ سب کو گزرنا ہے, چونکہ ان کے ایکسیپشنل ہونے کی کوئی دلیل ہم کو نہیں ملتی. آپ سب نے کبھی نہیں کہا کہ شہدا سے نہیں ہوں گے, آپ نے کبھی نہیں کہا یہ صحابی سے نہیں ہوں گے, آپ نے کبھی نہیں کہا اسے, تو چونکہ کوئی ایکسپشنل کی دلیل نہیں لہٰذا سب سے سوال ہوں گے اور شہدا سے بھی جو روز قیامت سوال ہونے والے ہیں. ایک سوال کسی نے کہ اگر کسی مسلمان کی موت کلمے پر ہو تو کیا وہ شخص ڈائریکٹ جنت میں جائے گا یا پھر اس کے گناہ کی بھرپائی کے بعد؟ یاد رکھیے, اگر کوئی شخص کسی کی موت کلمہ توحید پر ہوئی ہو تو انشاءاللہ عزیز وہ جنت میں جائیں گا. واللہ عالم کہ اللہ اگر اس نے توبہ کر چکا ہے موت سے پہلے اللہ معاف کر دے یا اس کو پکڑ کر سزا دے کر معاف کر دے. کہ اللہ جو معاف کرتا ہے, حدیث میں الفاظ آتا ہے, وہ دو طریقے کی معافی ہے. ایک معافی ڈائریکٹ کیا اور نکل گیا, دوسری معافی ڈائریکٹ نہیں ہوتی, دوسری معافی سزا بھگت کر آئے, اور سزا بھگت کر معافی دینا بھی اللہ کے رحمان اور رحیم والی صفت میں داخل ہے. ورنہ اگر اللہ کہتا گناہ کرو اور ہمیشہ جہنم میں چلے تو کیا کر سکتے تھے؟ تو سزا بھگت کے بھی معاف کرتا ہے, بڑی بات ہے. اور جہنم کے تعلق سے آتا ہے, جو جہنمی سزا بھگت کر آئیں گے تو وہ الگ ہوں گے جنتیوں سے, کہیں نہ کہیں ان میں ڈفرنس ہوگا. حدیث کے الفاظ ہے کہ جنت سے نکل کے جو لوگ جہنمی آئیں گے ان پر ایک کالا داغ باقی رہے گا. پہلے تو جہنم سے نکلیں گے اور وہ جو ہے آگ سے نکلنے کے وجہ سے کالے ہو جائیں گے, ان کو دھویا جائیں گا, صاف کیا جائیں گا. اس کے بعد وہ جب نکل کے آئیں گے ایک داغ رہے گا, جس کی وجہ سے جنتی کہیں گے جہنمی آگے جہنمی آگے. وہ اس لیے کہیں گے کہ ان کو یاد دلائیں گے اللہ کا فضل ہو گیا اللہ کا فضل ہو گیا, تو وہ کہیں گے الحمدللہ. وہ کہیں گے جہنمی آگے ہوں گے الحمدللہ الحمدللہ. وہ کہیں گے جہنم سے ہو گیا, کہیں گے الحمدللہ. ان کو یاد دلائیں گے کہ تسبیحات زیادہ بیان کرو, تم ہو کر آئے ہو ادھر سے, سمجھ رہے ہو کر آئے ہو. تو لہٰذا اللہ کی معافی کے دو طریقے, ایک سیدھے معاف کرتا ہے, دوسرا سزا کرتا ہے. سوال یہ ہے کیا جو انتقال کر گیا کلمے پر کیا اس کی معافی سیدھے ہوں گی عذاب بھگت کر؟ واللہ عالم, یہ ڈیپینڈ ہے وہ شخص اس کے گناہ اور اس کی توبہ اور اس کے رب سے تعلق پر. کوئی اسلام لایا اور فوراً انتقال ہو گیا, اسلام لایا فوراً, جیسا ایک صاحب نے ایک واقعہ سنا, ایک شخص انہیں ملا, وہ عیسائی تھا, وہ ان کا گارڈ تھا گلف میں, وہ عیسائی تھا. ایک دن بات ہوئی, انہوں نے اسلام کی اس کو دعوت دی, اس نے اسلام وہ کیا, کہا کلمہ کیسا رہتا, کلمہ پڑھنے کے لیے کیا مجھے نہانا پڑتا ہے یا کوئی پول میں جا کے ڈوبنا پڑتا ہے جیسا عیسائیوں میں تو ڈوبا کے نکالتے پانی میں, کیا؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں, بس آپ کلمہ پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ. یہ اس نے کہا یہ ہے تو اس کے بعد کیا کرنا ہوگا؟ تو کہا میں کل بتاؤں گا. اس نے کلمہ پڑھا اور چلا گیا. دوسرے دن وہ آئے تو کوئی دوسرا گارڈ, تیسرے دن ایک مہینہ ہو گیا, اس نے وہ نئے گارڈ سے پوچھے کہ وہ فلاں گارڈ جو ایک ریگولر آتا تھا کیا وہ اس کا کہاں دکھ نہیں رہا؟ تو کہا وہ ایکسرسائز کا بہت زیادہ شوقین تھا, ایتھوپین تھا, گلف مطلب افریقن کنٹری کا تھا, اس کو ایکسرسائز کا بہت شوق تھا. تو کہا وہ جس دن سے میں آیا اس کی ایک رات پہلے اس نے ایکسرسائز کیا اس کے جم میں, اور ایکسرسائز کر کے وہیں اس کو خیر ہوئی خون کی اور وہ مر گیا والی جگہ پر ہی, جب بھی اس کی موت آ تو یہ تعجب میں وہیں مر گیا. تو کہا بولے اس کو ایک خیر ہوئی ہم نے اٹھانے تک تو میں بھی جم جاتا بولے, وہ مر گیا بولے, اس نے ہیوی جم کر لیا جس سے اس کی نس پھڑ گئی دماغ کی. کہا مر گیا, تو کہا مر گیا. دیکھیے آپ, اس نے لا الہ الا اللہ صرف ان سے پڑھا تھا لیکن کچھ بھی عمل نہیں کیا, اسی شام جم گیا اور انتقال ہو گیا. امید کرتے ہیں انشاءاللہ جس جنت میں جائیں گے, اس لیے کہ اگر وہ سچی دل سے تھا, اگر خالی انفارمیشن کے طور پہ تھا تو پھر اللہ بہتر جانتا ہے اللہ کیا فکر. لیکن ایسا سچ اگر اس کا اسلام قبول کرنے کا تھا, اس نے بولا بھی تھا مجھے کرنا ہے, بتائیے کلمہ انہوں نے پڑھایا تھا, تو بچ بھی جائیں گا. تو دیکھیے کوئی عمل ہی نہیں کیا اس نے, تو پچھلی زندگی اس کی معاف ہو جائیں گی انشاءاللہ, اس کے لیے جو ہے جنت ہوں گی. تو یہ ڈیپینڈ ہے انسان اس کے شخص اور اس کے حالات پر. تو لہٰذا ہو سکتا ہے سیدھے بھی اور ہو سکتا ہے جہنم کی آنکھ بھگت کے بھی جائیں گے, واللہ عالم. جی السلام علیکم. فیض بھائی, یہ ایک صاحب ہے اور غیر مسلموں میں دعوت کا اچھا کام کرتے ہیں, لیکن ان کی فکر یہ ہوتی ہے کہ رکشہ والا ہے ٹھیلے والا ہے جو ملا جیسے ملا اس کو بولتے بھائی ایک منتر تو پڑھ لے اور یہ منتر سے تیری زندگی آخرت کی بھی سنور جائیں گی اور یہاں کی بھی سنور جائیں گے. اب ان کو اتنا ٹائم نہیں, وہ بھٹکتے رہتے ہیں. اب وہ اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا لیے, پڑھانے کے بعد میں اب اس کے بعد جتنا اس کو سمجھا سکتے تھے سمجھا دیے, اب اس کے بعد وہ غریب جتنا سمجھا سمجھا، لیکن اس نے تو پڑھ لیا اس وقت. اب اس کے بعد میں اس نے اسلام پہ قائم رہا نہیں رہا، یہ جو معاملہ تھوڑا سا کیسا رہے گا؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا. لا الہ الا اللہ کے تعلق سے غلط فہمی جو ہوتی ہے، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، لا الہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سرداروں کو دعوت دی اور کیا کہا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤں. اس بنیاد پر بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، میرے ساتھ ایک واقعہ، ایک صاحب مجھے ایک بار ملے، مل کر کہا، آئے ملے اور کہا کہ ماشاء اللہ میرا دعوت کا کام چالو ہے. میں نے کہا اللہ تبارک اللہ برکت دے اس میں، کہا چار. ماشاء اللہ بہت بڑا کام ہے، آپ کے کتنے والا، اپنے پاس تو ایک بھی نہیں ہے، اپنے اکاؤنٹ پورے خالی ہیں، اللہ ہی دیتا توفیق، ہم تو کچھ نہیں کرتے، اپنے پاس تو ایک بھی نہیں ہے اکاؤنٹ میں. پھر تھوڑے دن بعد ملے ہو، پھر کسی نے ملا لا کے، فیض بھی بولے بہت زبردست کام چل رہا. پھر میں ملا ان سے، مجھے ماشاء اللہ آپ کی تعریف سنا، اچھا کام چل رہا. ہاں بولے، اب چار کو صفر لگا دو، بولے ایک مہینہ، بولے چالیس، ماشاء اللہ بہت بڑی بات، چالیس. پھر تھوڑے دن بعد ملا تو 400 وہ آنکڑا چل رہا تھا ان کا، ایک سال بعد ملا تو 1800 کچھ گنتی، 1810 1820 چل. میں نے ایک دن پھر ان کو بیٹھ کے، وہ جو صاحب تھے، اب میں نے کہا ادھر میں آپ بات کرنا چاہتا ہوں اس سے ایک بات. تو کہا کہ بولے آپ کیا کرتے تھے؟ بولے دیکھیے ہم کیا کرتے، بولے بہت آسان ہے دعوت، بولے اصلاح کے بہت آسان، بہت آسان، بہت آسان، بولے اصلاح کے مقابلے. بولے کیا کرتے آپ؟ تو دیکھو ہمارا ٹیکنیک، ہم جاتے بولے ایسا پارک میں ادھر ادھر کہیں غیر مسلم کو پکڑتے، اسلام سمجھاتے، پھر اس کو بولتے ایک کلمہ جو من کو شانتی دیں گا، تن کو یہ کر دیں گا، دنیا بنا دیں گا، آخرت بنا دیں گا، یہ کریں گا وہ. کچھ لوگوں کو کلمہ تم پڑھیں گے کیا؟ ایک منتر یا ایک کلمہ وہ تمہیں پڑھیں گے. پھر ہم بولتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ. وہ بول دیا اس نے، ختم 1811. اس کے بعد اپنا کام ختم، دعوت بہت ایزی ہے. بولے اس لیے تو دعوت کا اتنا وہ ہے، کتنا ایزی ہے. بولے تو میں نے کہا یہ پورا 1800 ایسی سے؟ بولے ہاں ایسی سے. بولے مطلب دیکھیے ایسا ہو رہا، میں آپ کے پاس آیا، ایک کلمہ ہے، ایک منتر ہے، تن کو شانتی، من کو یہ، اس کو وہ، اس کو وہ، دنیا بنا دیں گے، آخرت بنا دیں گے، پڑھیں گے کیا؟ غیر مسلم تو چوہے، بلی، کتے، سانپ سب سے ڈرنے والے لوگ. ایک منتر جو فائدہ ان کو، تو کچھ بھی منتر دیجیے، پتھر اٹھا کے دیجیے، لے فائدہ ہوں گا تو لے کے گھومیں گا سال بھر جیب میں. ایک منتر تو وہ منتر پڑھ رہا، کیا منتر ہے اس کو اچھا لگ رہا ہے، لا الہ الا محمد، اچھا اب منتر لا الہ اوپر لا الہ، اور پھر ہم پلٹ رہے ماشاء اللہ مبارک. اس کو نہیں معلوم کیا ہوا، اور کیا ہوا، تیرا کیا ہوا چھوڑ، ہمارا ایک بڑھ گیا. اور ایک صاحب ہے، ان کی دعوت میں ہزاروں کی لسٹ ہے، ابھی کچھ تو 10,000 چل رہے ہیں ان کے، مطلب چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، بس وہ ایک جہاز میں جا رہے تو پورا جہاز اسلام قبول کر لے رہا، اور زمین پہ چل رہے تو پورے لوگ اسلام قبول کر لے رہے، ایک گاؤں جا رہے تو پورا گاؤں اسلام قبول کر لے رہا. اور صحیح ہو کیسا کرے وہ بھی، قولوا لا الہ الا اللہ جا رہے ہو، ایک منتر تن کو شانتی، من کو یہ، فلاں یہ، دھن میں بڑھا دیں گا، دنیا بنا دیں گا، آخرت بنا دیں گا، سرک میں چلے جائیں گے، نرس سے بچ جائیں گے، بولو سب مل کر لا الہ، سب بول رہے ہو لا الہ، ہاں چلا کتنے تھے، 5,500 10,500. اور ان کو نہیں معلوم وہ کیا ہوئے، یہ خوشیاں منا رہے کہ وہ ہو گئے، اور ان کے نہیں معلوم وہ کیا ہوئے. تو میں نے کہا اچھا چلیے طریقہ، یہ طریقے سے وہ آدمی مسلمان ہوتا کیسا مانو آپ کو؟ حدیث جامع ترمذی، حدیث سب یاد کر لی تم نے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو فلاح پا جاؤں گے. میں نے کہا ٹھیک، تم کو معلوم وہ کیا ہوا تو لہٰ مسلمان ہوگا. اس کو بولے کبھی تم اپنا کیا کام، بولے اپنا کام دعوت دینا، بولے بولنا توڑی ہو، بول کے دیکھو نا پلٹ کے کہ تم مسلمان ہو گیا اب، وہ اپنا کام تھوڑی ہو. بولے میں نے کہا اس اصول کے مطابق تو پھر انشاءاللہ آپ کا اگر اصول صحیح ہے تو امیتابھ بچن بھی ہوں گا ہمارے ساتھ وہاں. پھر لا الہ الا اللہ کتنی گولیاں کھائے بےچارے نے، کھولی تو دیکھے ہوں گے نا سب نے، جنت جنت نانا پاٹیکر پوری نماز ہی پڑھ لیا اس نے، تو اشرف پورا گواہ سب دے دیا ہوئے. جنت بہت سارے لوگ ہیں نا، سب جا رہے ہیں، اس کا مطلب پھر جنت خالی یہ بولنا ہی اگر ہے قولوا لا الہ الا اللہ تو پھر تو ایشو نہیں رہا پھر. اور اتنا آسان دعوت اگر ہوتی تو صحابہ کیوں بےچارے اتنے تکلیف اٹھاتے، کیا مصیبتیں ہیں ان کی، صرف لا الہ الا اللہ کا مسئلہ ہے. اور اگر لا الہ الا اللہ کا یہی معنی ہوتا جو ہم سمجھ رہے ہیں، جیسا وہ آج کل اللہ رحم کرے کچھ دائی سمجھ رہے ہیں، اگر یہی معنی ہوتا تو پھر ابو جہل کو ایمان لانے میں کیا مسئلہ تھا؟ میں کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو ایک بار کہہ دینے میں لا الہ الا اللہ، کیا مشکل تھی اس کے لیے؟ لا الہ الا اللہ جب محمد تم یہ بول رہے نا بول دیا ہم نے، جاؤ کیا مشکل تھی اس کے لیے؟ اور ابو طالب کے لیے کیا مسئلہ تھا کہ آپ سب اتنا بول رہے چچا میرے کان نے بول دو، میرے کان نے بول دو، میں گواہ. کیا مسئلہ تھا ابو طالب؟ نہ لوگ کہیں گے اپنے دین سے پھر کیا باپ دادا، کیوں تو وہ جانتے تھے اس کلمے کے ساتھ تقاضے ہے، کنڈیشنز ہے. اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ایسے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا صرف کلمہ پڑھ لینے سے، جب تک کہ اسے پتا نہ ہو. اور اگر پتا بھی ہو تو اس کو آپ کو بتانا پڑے گا کہ بھائی یہ کلمہ پڑھنے سے آپ اسلام میں داخل ہوتے ہو، اسلام میں داخل ہونے کے بعد فلاں. تو وہ شخص نہیں مانے، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ میری بات کو مت مانیے کہ یہ درست نہیں. میں نے کہا اس نے کلمہ پڑھا آپ کے مطابق مسلمان ہو گیا, اب اگر وہ جا کر عبادت کرتا اپنے معبود کی تو کیا وہ مرتد ہوا؟ تو بولے نہیں میں کچھ بول نہیں سکتا. کیا مرتد ہوا سمجھو, میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس نے پڑھ لیا, یا اشہد ان لا الہ الا اللہ ہوا وہ بھی پڑھ لیا, اس کے بعد اگر وہ جا کے کسی معبود کے سامنے جھکتا ہے اس کے بت کے سامنے تو کیا وہ مرتد ہوا؟ تو پھر جواب نہیں دے رہے میرا. میں نے کہا بولیے پھر. تو کہ نہیں مرتد تو نہیں ہوں گا پھر. تو بولا پھر مرتد ہو جائیں گا چونکہ وہ شرک کر رہا ہے, شرک اکبر ہے نہیں. بولے ہاں وہ مرتد ہو جائیں گا. پھر بولا پھر واجب القتل بھی ہو گیا, مطلب ادھر دعوت دو ادھر قتل بھی کر دو پھر. کیا دعوت تو کیا سمجھا آپ نے, ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. تو لہٰذا اس بات کو سمجھنے کی برحلہ ہمیں ضرورت ہے کہ جب ہم کسی کو کلمے کی بات کریں لا الہ الا اللہ جس سے وہ جنت میں جائیں گا, وہ اس کو پڑھانا ہے, اس نے اس کلمے کو سمجھے, اس کے تقاضوں کو مانے, اس کے مطابق زندگی گزارے تو وہ کلمہ اثر, ورنہ خالی ایسا پڑھ لینا بھر لا الہ الا اللہ یہ کافی نہیں. کسی نے سوال کیا ذکر کرتے وقت ہونٹوں کا ہلنا ضروری ہے کیا, یا پھر دل میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ کہ ذکر کرنا ہونٹوں سے ضروری ہے یا پھر صرف دل میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تو دیکھیے اس معاملے میں ذکر کی جب بات ہو رہی ہے تو بہرحال ذکر دل میں بھی ہو سکتا ہے اور زبان سے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک, جیسا کہ ذکر ذاکرین کی ایک صفت ہے کہ وہ اللہ کو دل میں بھی یاد کرتے ہیں اور ظاہر بھی یاد کرتے ہیں. ٹھیک, تو ڈیپینڈ ہے, اگر آپ کو لگتا ہے ظاہر یاد کرنا بہتر ہے تو وہاں ظاہر کیجئے, جہاں لگتا ہے کہ ظاہر سے لوگ سمجھیں گے یار یہ آدمی بہت اپنا تخوا اور فلاں بتا رہا, تو آپ دل میں بھی کر سکتے ہیں. دونوں باتیں, اس لیے کہ ذکر کا تعلق اللہ کی ذات سے, تو بہرحال دل میں ہو یا ظاہر ہو اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے. کچھ ذکر ایسے جس کو آپ کو وربلی بولنا ہی پڑے گا, اس کا حکم ہے کہ اس کو بتاؤ. جیسا لا الہ الا اللہ جب کوئی انسان اسلام قبول کرے تو یہ گواہی اس کو کھل کر ہی دینا پڑے گی, وہ دل میں نہیں دے سکتا ہے گواہی, سوائے اس کے کہ ڈر ہو کہ مار دیا جائے تو وہ دل میں دے رہا ہے. کنڈیشن مطلب ہمیشہ رہتے ہی ہے اسلام میں, ہر چیز کے لیے ایکسپشنل ہوتا ہی ہے کبھی بھی. تو ایکسپشنل ہے کہ مرنے کا ڈر ہو تو دل میں قبول کر لے اور بعد میں کبھی ظاہر بھی کر دے مسلمانوں کے سامنے, یا پھر موقع نہ آئے تو ایک الگ بات ہے. تو بہرحال دل میں بھی ہو سکتا ہے ظاہر بھی ہو سکتا ہے, یہ ڈیپینڈ ہے بہرحال آپ کیا ذکر کریں حالات ماحول معاشرے کے اوپر. ٹھیک, السلام علیکم. فیض بھائی میرا سوال یہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے بھی جو انڈیا کے اندر ہوا کہ ان کا مذہب تبدیل کرا دیا گیا, جیسے مسلمان سے ہندو بنا دیا گیا, بعد میں اگر وہ ان کو پتا چلا کہ ہندو بن گئے لیکن بعد میں مسلمان بنے تو کیا پھر ان کی بھی مغفرت ہوں گی؟ کسی نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی شخص, جیسے ایک واقعہ ہوا کہ کچھ لوگوں کو ہندو بنا دینے کا ایک دعویٰ کیا کہ انہیں ہندو بنا دیا گیا, بھائی کا سوال ہے کیا وہ ہونے کے بعد اگر وہ واپس توبہ کرتے ہیں تو کیا اسلام میں آ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے انسان کو اسلام میں ایک چانس ہوتا ہے واپس آنے کا. قرآن کے اندر اللہ نے یہ چانس دیا کہ کوئی انسان اگر ایک بار اسلام قبول کر لے پھر مرتد ہو جائے تو اس کو واپس ایک بار آنے کا چانس ہے, اس کے بعد نہیں نیکسٹ, پھر مطلب ایک بار ہی جا کر وہ پھر آ سکتا ہے اس کے آدمی. تو لہٰذا اگر انہوں نے کیا ہے تو میں نہیں جانتا اس کی کیا حقیقت ہے, کہ تو اگر کوئی ایسا ہو سمجھ لیجئے کوئی آیا اور نان مسلمس کو بٹھائے اور کہے بولو لا الہ, سب بولے لا الہ, جب اچھا لیکچر دے پہلے لوگوں کو وہ کرے اور وہی جو تن کی شانتی من کا یہ دھن میں زیادہ تھی اور یہ پراپتی اور وہ ہو جائے اور پڑھا دے لا الہ اور پھر بعد میں اعلان کر دے میڈیا میں کہ 50 لوگ ہندو مسلمان ہو گئے, تو کیا حقیقت میں مسلمان ہوئے ہمارے مطابق؟ نہیں ہوئے ہمارے مطابق. اور کیا کسی کو ایسا کلمہ پڑھا دینے سے کیا وہ کوئی کسی کو کفریہ کلمہ پڑھانے سے کیا وہ ہندو بن جاتا ہے؟ نہیں. کوئی اگر کسی جگہ بیٹھے اور کوئی نان مسلم اس کو کفریہ کلمہ پڑھا دے یہ پڑھو تو کیا وہ ہندو بن جاتا ہے؟ نہیں. ایمان کا تعلق پہلے دل سے اور پھر عمل سے اس کے بعد ہے, تو دل سے تو مسلمان ہے, وہ تو کلمہ پڑھ لیا, اور کفر کو نقل کر دینا کسی وجہ سے مجبوری میں دباؤ کی وجہ سے پریشر کی وجہ سے غلطی سے وہ کافر نہیں ہو جاتا انسان اس سے زیادہ. ایک مومن غلطی سے کفر بک دے بول دے تو وہ نہیں ہوتا. اس لیے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جو تھے ان کو ایک بار مشرکین نے پکڑ لیا, ان کے والدین کو تو شہید کر چکے تھے, ان کو پکڑ لیا اور ان کی برات اللہ رب العزت نے سورہ نحل کے اندر جو ہے اظہار کی آیت میں شاید 110 کے اندر اس کا اظہار کیا, ان کو پکڑ کے اتنا تکلیف دی اور کہا اللہ کو گالی دو, بہت تکلیف دے, تو انہوں نے اللہ کو گالی دے دی. اب اتنے پریشان ہوئے بھاگتے بھاگتے کہا میں تو برباد ہو گیا, ہلاک ہو گیا, ختم ہو گیا, کچھ میرا باقی کیوں, اللہ کو میں نے گالی دے دی. تو پھر آیت نازل ہوئی, وہ سورہ آیت نازل ہوئی کہ وہ لوگ جو دل میں ان کے ایمان ہو لیکن مجبوراً کوئی چیز بول دیتے ہیں اللہ انشاءاللہ ان کے الفاظ پر ان کو نہیں پکڑے گا, چونکہ وہ غلام تھے, اتنی تکلیف دی گئی کہ وہ کچھ نہیں کر سکے سوائے اس کے کہ زندگی بچانے کے لیے گالی دے دی اللہ, سمجھ رہے آپ, غیر غلط بک دیا. لہٰذا وہ ہندو ہوتے ہی نہیں نا پھر, اگر کوئی مسلمانوں کو بیٹھ کے بڑا یہ منتر پڑھ لو تو وہ کیا ہندو نہیں ہوتے ہیں؟ تو ظاہر جاتے اب آنے کا سوال ہی نہیں, وہ ہمارے ہی بھائی ہے, پڑھوا دینے سے کیا کوئی ہندو ہو جاتا ہے؟ ایسا نہیں. ٹھیک, تو لہٰذا اس نیوز کو اتنا ٹینس ہو کر ہم نہ لیں اور اس نیوز کا ہم جواب نہ دیں, یہ بات کو آپ سمجھیں, اس نیوز کو ہم کو جواب دے کر کوئی قانون نہیں بنانا, اس لیے کہ لو جہاد فیل گیا, ادھر سے فل پریشر آیا کہ دھرم مذہب تبدیلی کا قانون لاگو کر دیا ہے کہ کوئی مذہب تبدیل نہیں کر سکتا, لیکن لو جہاد واز اٹر فیلئر. اب کیا ہے, اب مسلمانوں کو اکساؤ, پھر مسلمان خود بولے کہ ایسا قانون لاؤ دھرم تبدیلی کا, اور مسئلہ ہم کو نہیں ہے دھرم تبدیلی قانون سے, فائدہ ان کو ہے اس کا, اس لیے کہ وہ جانتے ہیں روز ان کے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ. تو اگر ہم مسلمان کا ہاں دھرم تبدیلی کا قانون لا لو, 200 مسلمانوں کیسے ہندو بنائے, تو یاد رکھیے وہ 200 کی نیوز حقیقی ہے فیک ہے ہم کو نہیں معلوم, لیکن روز آنے والے کئی ہزار لوگوں کو ہم خود روک دے رہے اپنے ہاتھ سے اگر ہم ایسا قانون کو ہاں بولتے ہیں. تو انہوں نے پہلا پانسا پھینک دیا, وہ فیل گیا. لو جہاد لو جہاد لو جہاد, تمہاری بچیاں محفوظ نہیں, تمہاری بچیاں محفوظ نہیں ہے, مسلمان لڑکے بھگا کے لے جائیں گے شادیاں کریں گے, لیکن اٹر فیلئر. وہ میرٹھ کا ایک ہی کیس میں ان کی پوری ہوا نکل گئی, وہ لڑکی پلٹ گئی, اس نے بتا دیا یہ سب جھوٹ ہے. کرناٹک میں ہوا وہ سب فیل, سب فیل گیا, ویسٹ بنگال میں سب فیل گیا. اب نیکسٹ کیا, ان کو بتاؤ کہ تم کو ضرورت ہے اب کہ ایسا قانون لائے, ہم کو کوئی ضرورت نہیں ایسے قانون کی, اس لیے کہ ہم مانتے ہیں اس کا تعلق دل سے. تو لہٰذا ان 200 لوگوں کا واللہ عالم, چونکہ میں ایگزیکٹلی نیوز نہیں جانتا کیا کروایا گیا, اگر وہ حقیقت میں دل سے کفر کی طرف گئے تو انہیں چاہیے کہ اللہ سچی توبہ کرے, اور ان کو آنے کا پورا فل چانس ہے. رہا معاملہ اگر دھوکے سے کچھ پڑھوا دیا جائے, دھوکے سے پڑھ لینے سے, جیسا اس صحابی نے اللہ کو گالی دی تھی, اس سے کوئی اسلام آدمی مرتد نہیں ہوتا, اسلام نہیں چھوڑتا, لہٰذا وہ مسلمان ہمارے بھائی ہے اور ان کا کفر سے کوئی تعلق نہیں, وہ آج بھی مسلمان ہیں کل بھی تھے. السلام علیکم سر, آپ نے جو بولا ابھی کر کے کہ ایک ہی چانس جو رہتا ہے, تو کین یو پلیز الیبوریٹ, اس کو الیبوریٹ کر کے بتائیے کر کے کہ ایک ہی چانس کہاں پر ہے, اس کے مطلب اسلام سے نکلنے کے بعد اور اسلام میں آنے کے لیے ایک ہی چانس ہے, اس کے بعد نہیں آ سکتے اسلام میں, ایسے کہنے لگتا. دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ جو میں بات کر رہا ہوں, یہ آیتیں جو نازل ہوئی تھی یہ منافقین کے لیے نازل ہوئی تھی, کہ منافق کے دل میں ایمان آتا اور جاتا تھا, آتا اور جاتا تھا, آتا اور جاتا تھا. ٹھیک, کچھ منافقین کھل کر آئے سامنے اور انہوں نے اسلام چھوڑ دیا, واپس گئے کفر کی طرف. تو اللہ نے ان کو موقع دیا, اس آیت سے اللہ نے موقع دیا کہ اگر ابھی بھی وہ منافقین دل میں توبہ کرتے تو ان کو آنے کا پورا چانس ہے. گویا پہلے وہ اسلام میں آئے, بجلی چمکی, اس میں وہ چلے جو قرآن نے مثال دی, تو انہوں نے ایمان لا لیا, پھر لگا نہیں ایک ہار ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, نہیں حق نبی نہیں, پیچھے ہٹ گئے. ٹھیک, اور کچھ چھوڑ دیا اور کچھ دل میں ابھی متعلق کرنا نہیں کرنا, کرنا نہیں کرنا, اور کچھ تو واقعی میں چھوڑ کر گئے. پھر آئے تو اللہ نے کہا تم کو ایک چانس ہے کہ تم اگر اسلام چھوڑ دے تو پھر آ سکتے ہو. مطلب پہلے بھی وہ کفر میں تھے, مطلب منافق تھے, لیکن ظاہری ایمان والے تھے, پھر کھل کر ایمان کو چھوڑ کر منافقین کے صف میں جا کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ہم کفروں کافروں کے ساتھ مل گئے, مشرکین مکہ کے ساتھ ہم ان کے ساتھ. پھر اللہ نے کہا اگر سچی دل سے آج بھی توبہ کرو تو ایک چانس ہے, میں نے وہ دیا. اس کے برعکس اگر شرعی حکومت کہیں ہوتی ہے اور ایک انسان ایک بار بھی چھوڑ دیتا ہے تو اس کو تو چانس ہی نہیں, سمجھ رہے آپ, اس کو چانس نہیں. لیکن مطلب اگر اسلامی حکومت ہے, وہ بندہ ہوش اور حواس میں اور سب کچھ ہے, اور اس کے بعد ہی بولتا میں اسلام چھوڑ رہا ہوں, تو اس کو چانس, اس لیے کہ مرتد کو بھی واجب القتل ہے. لیکن اسے فقہ لکھتے ہیں مرتد واجب القتل تو ہے, لیکن وقت اور زمانے کے اعتبار سے حکم بدل سکتا ہے, کبھی واجب القتل ضروری ہے کیوں تو اس کے وجہ سے لوگ اور مرتد ہو رہے ہیں, اس کے مارنے سے لوگ ڈر کے ہو جائیں گے, ایک کبھی اس کے مارنے سے فتنہ ہو تو اس کو زمین سے بے دخل کر دیا جائے, نکال دیا جائے کہ نہیں زمین میں رہیں گا, کبھی لگے کہ اس کو سخت سزا دی جائے تو اس کا ایک پیر اور ایک ہاتھ کاٹا جائے اپوزٹ سائڈ سے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو, اور لٹکا دیا جائے, اس کو دفن بھی نہیں کیا جائے تاکہ پتا چلے کہ یہ حال ہوں گا اگر مرتد. تو یہاں فقہ کہتے ڈیپینڈ ہے کیا کیا جائے. تو لہٰذا یہ اسلامی حکومت بات ہے, لیکن چونکہ میں جس کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں, میں ہندوستان کے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں, تو اس لیے میں نے وہ پارٹ لیا کہ ایک چاند جو منافقین کو دیا گیا جا کر آنے کا, میں وہ حصہ رکھ رہا ہوں, چونکہ یہاں کوئی شرعی عدالت نہیں, شرعی حکومت نہیں, کوئی ہم سزا نہیں دے سکتے ان کو. حالت تو یہ ہے کہ خود ہمارے لوگ اسلام کو جانتے نہیں ہیں, آج ہم کہیں کہ ان کا تھوڑا سا کچھ کرنا کفر ہو گیا, لہٰذا اسلام سے خارج, لہٰذا مرتد, لہٰذا واجب القتل ہے, یہ کہہ دینا درست نہیں ہوگا, چونکہ ہم خود اسلام, مطلب کچھ علاقے تو ایسے ہیں کہ میں خود ذاتی طور سے جانتا ہوں, جہاں ایک انسان کے دو دو نام ہوتے ہیں, ایک نام گھر کا ہوتا ہے جو مسلمان, ایک نام باہر کا ہوتا ہے جو غیر مسلم. جمعہ کے دن ایسے بھی میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو جمعہ کے دن جو ایک خاص دیوی کی پوجا کرتے ہیں, مسلمان ہیں, اور دیوی مسجد میں رکھی ہوئی ہو, اس دن کرتے اور بولتے کہ یہ ہمارا, یہ ایسے میں نے علاقے دیکھا ہوں. تو بہرحال اگر ہم یہاں کہیے تو مرتد ہو گیا اور اس کو واجب القتل نہیں قرار دے سکتے, لہٰذا میں نے انڈین کانٹیکس میں بات کی, ورنہ اگر شرعی حکومت کہیں ہو اور وہاں کوئی ارتداد جس کو بولتے مرتد ہو, تو مرتد کو واجب القتل, اور پھر وہاں کے وقت کے قاضی یا خلیفہ طے بھی کر سکتے ہیں کہ اگر قتل کرنے سے شورش تماشا یا بہت بڑا انقلاب آ جائے تو شہر سے بے دخل, دوسرے ملک میں بے دخل, یا عبرتناک سزا, یا بہرحال جو بھی ہو سکتا ہے. لیکن منافقین کو چونکہ ایک چانس تھا, میں نے اس لیے یہاں کے کانٹیکس میں رکھا, اگر وہ گئے بھی ہوں گے تو انہیں ایک چانس ہے انشاءاللہ عزیز واپس آنے کا. اسی پہ ہم اپنی بات ختم کریں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمدللہ رب العالمین.